Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars hebben 1,2 miljoen euro opgehaald voor de aanpak van ALS. Ze deden gisteren mee aan de Tour du ALS en beklommen daarvoor de Mont Ventoux in Frankrijk. In Nederland leven zo'n 1500 mensen met ALS. Volgens de stichting ALS Nederland komen er elk jaar 500 nieuwe patiënten bij en sterven er ook 500 mensen aan de spierziekte. Er is nog geen medicijn tegen ALS. Paus Franciscus is in Hongarije voor een bliksembezoek. De 84-jarige kerkvorst blijft slechts 7 uur in de hoofdstad Boedapest om een internationale Rooms-Katholieke bijeenkomst af te sluiten. Ook ontmoet hij premier Orbán en president Ader. Vanmiddag reist hij al verder naar buurland Slowakije, waar hij de komende dagen 4 steden bezoekt. Het is de eerste grote buitenlandse reis van de paus sinds hij afgelopen zomer een darmoperatie onderging. Onkruid vergaat niet, grapte hij tegen de pers in het vliegtuig naar Hongarije. Door zware regenval en modderstromen in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Huizen werden weggespoeld door het noodweer of werden bedolven onder een dikke laag modder. Hulpdiensten zijn naar de getroffen dorpen gestuurd, maar ze hebben grote moeite om het rampgebied te bereiken omdat wegen onbegaanbaar zijn geworden. Het is nu de regentijd in Pakistan, waardoor overstromingen vaker grote schade aanrichten. De FBI heeft het eerste geheime document vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het is een verslag van een verhoor met iemand die meer wist over Saoediërs die enkele vliegtuigkapers in de VS hadden geholpen, zoals met het vinden van een huis. Het stuk bewijst geen directe betrokkenheid van de Saoedische autoriteiten bij 11 september, iets wat de nabestaanden van de terreurslachtoffers wel vermoeden. Het weer. Vanochtend een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water. 100% kalkvrij. The men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Vanavond, 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl. Voor een proefplaatsing bij u thuis. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen en welkom bij OVT, waarin we stilstaan bij het woonprotest dat vanmiddag in Amsterdam te horen zal zijn. De woningnood lijkt, net als vlak na de Tweede Wereldoorlog, zo langzamerhand weer volksvijand nummer 1 te zijn. Verder bespreken we de film Onoda, The 10,000 Nights in the Jungle, over de Japanse soldaat die niet wist dat de oorlog was afgelopen en na 1945 nog tientallen jaren in de jungle zat. en juryvoorzitter van de Libris Geschiedenisprijs, Khadija Ariep, zal straks de shortlist van de 5 genomineerde boeken voor die prijs bekendmaken. De column is van Micha Wertheim. Maar nu, om te beginnen, eerst een onderwerp dat we inleiden met een fragment uit het nieuws van eerder deze week. De gemeente Utrecht die wil het makkelijker maken om je achternaam te veranderen. En dan specifiek voor mensen die een achternaam hebben die is gelinkt aan slavernij. Als je Poepjes heet van je achternaam bijvoorbeeld, dan hoef je niet te bewijzen dat je last hebt van je achternaam. Maar heb je een naam gelinkt aan het slavernijverleden, dan moet je een psychologisch onderzoek ondergaan. Ja, het moet voor nazaten tot slaaf gemaakt dus makkelijker worden om hun naam te veranderen en ook gratis. Om te beginnen in Utrecht, maar ook andere grote steden leeft dit idee. U kent daar vast wel wat voorbeelden van typisch Surinaamse achternamen als Havertong en Wijntak. Het zijn namen die veelal ontstaan zijn in 1863 bij de afschaffing van de slavernij. Over het ontstaan van die namen, de betekenis ervan en de mogelijkheid tot verandering nu gaan we praten met Humphrey Lamuur, nestor van het slavernijonderzoek, die ook onderzocht hoe het gegaan is met die naamgeving van tot slaafgemaakte. En met Auzet Ancret, die bij de burgerlijke stand nog ingeschreven staat als Monique Zichterman. En een van de oprichters is van The African Calendar. Ja, goedemorgen allebei. Goeiedag. Ja Auzet, jij bent enthousiast, neem ik aan, over het besluit in Utrecht? Ik zou niet direct zeggen enthousiast, maar wel hoopvol. Omdat het een groot deel van de lotgenoten met wie ik dit leed deel, dat wij erkend worden, gezien en gehoord worden in ons leed. Want vertel nog even, waarom is het belangrijk om die naam te kunnen veranderen? Een achternaam of een naam sowieso, mm-hmm, is net als alle andere woorden een woord. En aan woorden kleven beelden en aan beelden geven wij waarden en normen. Die kleven eraan. En op het moment dat ik zeg dat ik Monique Zichterman heet, en ik doe dat nu minder, maar in het verleden heb ik heel erg gelet op mijn accent. Dan dacht men, als men me dan in levende lijf ontmoette, dat ik ook echt dat zij dachten van, oh, nou, dit beeld klopt niet helemaal. Dat zag je aan hun reactie en soms werd het ook gezegd. En dit is voor mij een manier om terug te stappen naar mijn culturele identiteit en om die weer te omarmen. Ja. Humphrey Lamuur, u heeft onderzoek gedaan naar de namen. Ja. Het besluit in Utrecht nu. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het, heel positief dat nakomelingen van de slaven vinden dat de naam die ze toen hebben gekregen hen niet meer bevredigt en dat ze een andere naam wilden. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja, want vertel even, hoe is het precies gegaan? Er wordt al gezegd, de naam gekregen, de naam is gegeven. Het zijn geen namen die mensen zelf gekozen hebben of die ze mee hebben genomen uit Afrika. Hoe is dat precies gegaan in 1863, toen kregen de slaven de vrijheid. Tenminste, partieel, want daarna werden ze weer contactarbeid. Dus nog 10 jaar tot 1873. Maar wat er gebeurd is dat bij de afschaffing van de slavernij moesten die toen 35.000 slaafgemaakten moesten familienamen hebben. En dat was dus wel een probleem voor de overheid. De overheid in Suriname heeft toen gevraagd aan de districtscommissarissen. Dat zijn hoofden van regio's in Suriname, om deze namen te bedenken. Dus zij hebben het bedacht, maar ook de plantage directeuren en plantage-eigenaars hebben ook namen bedacht. En hoe was het dan voor die tijd? Want dat wekt de indruk dat ze in 1863 pas een familienaam krijgen. Ja. Hoe werd het dan voor die tijd genoemd? Bij een voornaam? Of is alleen de voornaam. En sommigen hadden twee voornamen. De eerste voornaam werd genoemd de slavennaam. En de tweede voornaam kreeg men als ze door de kerk waren gedoopt of zo. En kun je voorbeelden geven van waar we dan aan moeten denken dat, qua naam? Wat waren de meest gangbare namen die mensen hadden? Of weten we dat niet? Gewone, je zou kunnen zeggen, gewoon Nederlandse namen. Johanna en Maria en et cetera. Ja. Wat je wel had, ook toen al, is dat sommige slaven een naam hadden die aan Afrika deden denken. Zoals Ajuba bijvoorbeeld, is een, dacht ik, een naam afkomstig uit Afrika. En die naam was er ook. En dat waren namen voor de die gekoppeld waren aan de dagen van de week of zo. Mm-hmm. En een vrouw werd Adjuba genoemd. Ik dacht dat ze op dinsdag geboren was of zoiets. Dat was de situatie. Wat er... Kijk, nu praat u over... Maar die mensen moeten ooit een naam gehad hebben voor ze in Suriname kwamen. Kijk, en dat was helemaal verdwenen? Kijk, dat is mij niet bekend. De mensen werden gehaald uit Afrika en verhandeld in Paramaribo. Maar wat voor namen ze toen hadden, dat is moeilijk te traceren. Slaveneigenaars waren ook niet geïnteresseerd in de namen van de mensen. Ze waren geïnteresseerd in de mensen. Ja, Auzet, jij wil graag reageren, zie ik. Ja, ik u stelde net dat na 1863 de ex tot slaaf gemaakte doorging als contractaanbeiders. Ja. Dat is niet in het geval geweest van mijn overgrootmoeder. Die als een inheemse, om het zo oneerbiedig te zeggen, maar van oorspronkelijke Surinaamse afkomst, gegeven is als een verzoeningsoffer aan een gouverneur. Ja. Getrouwd met hem was in 1863, want toen mocht dat pas. Zijn naam droeg, Zichtman. En vervolgens, hij is komen te overlijden. En zij te boek is gegaan als een tot slaaf gemaakte. Ja. Dus dat was geen contractaanbijder. Nee, dat is zo. Kijk, het is ook niet zo rechtlijnig als we dat hier brengen. Voor 1863 zijn ook een aantal zwarte mensen vrij geworden. Mm-hmm. Dat heet dan manumissie. En dat betekent dat de mensen, hetzij vrij gekocht werden. En door een man, een planter. Laat me een goed voorbeeld geven. De naam Ullenkamp, dat was een plantagedirecteur op de plantage Vossenburg. Die heeft kinderen gehad met twee zwarte minderjarige kinderen. Want dat is een verschijnsel, maar daar hebben we het nu niet over. Er waren veel minderjarige zwarte meisjes werden verkracht door die planters. Het zijn onderwerpen waar we niet graag over praten, want het is niet zo'n plezierig onderwerp, maar dat gebeurde wel. En die kinderen, tenminste uit één van die relaties, heeft hij de naam gegeven van Ulenberg, dacht ik. Ja, want en waarom? Ja. Omdat dat gewoon niet mocht. Je mocht de mensen niet jouw eigen naam geven. Ja. Dat is ook een aspect van de hele kwestie van de naamgeving. Ja. Daardoor hebben we zoveel, wat wij eigenlijk zien als wel Nederlands klinkende namen, maar rare namen. Ja. Die dan echt aan, als Surinaamse namen worden gezien. Omdat klopt. Er geen gewoon Jansen en Pietersen mocht worden gezegd. Ja, dat klopt. Maar het is ingewikkelder. Voor 1828, mm-hmm. Kijk, voor 1828 waren de slaafgemaakten geen mensen. Ja, u hoort het goed. Ze waren geen mensen. Ze waren minder dan dieren. Ze waren werktuigen. En pas in het jaar 1828, toen de burgerlijke stand werd opgericht, heeft de Nederlandse bestuur in Paramaribo heeft besloten dat de zwarte mensen nu, dat de zwarten nu ook mensen zijn. Daarvoor waren mijn voorouders geen mensen. Kijk, en in 1828 is ook bepaald dat er nu echt een beetje anders moest worden omgesprongen met familienamen. Want, laat me u een voorbeeld geven, ik heb het uit mijn boek gehaald, maar wat zo lang is, heb ik het moeten opschrijven. Er was een slavin, Klassina, in het jaar 1825, kreeg ze de vrijheid van een mevrouw, even kijken, wat was de naam ook weer, van een mevrouw, Bienvenue van Onna. Dat was dus een eigenaar van het slaaf. Mm-hmm. Hoe werd Klassina voortaan genoemd? Als Klassina Bienvenue van Onna. Dat soort... Ja, ja ik met een gekke constructies kreeg je toen. Ja. Overigens moet ik zeggen dat ik heb uit een boek van een Nederlandse collega gelezen dat vreemde namen in Nederland ook zijn voorgekomen in een bepaalde periode. Voor dus de Fransen hier een rol speelden. Ja. Maar goed, dat is hier niet aan de orde. Zo is het dus gegaan. Ja. Dus voor de afschaffing van de slavernij hebben veel slaven de vrijheid gekregen. En toen kregen ze vaak de namen, dus zoals het voorbeeld wat je net geeft, ja. Van de eigenaar. Ja, met een dubbel van erin. Maar ook dat ging moeilijk. Want ik denk dat de overheid in Suriname dacht van... al die namen van eigenaars, dat betekende ook erfrechtelijke consequenties straks. Precies. Ja. Dat gebeurde toch ook dat die namen dan achterstevoren werden Ja, dat gespeld? Gebeurde ook, ja. Heel veel zelfs. Ja. Dat is ook de reden waarom men die naam gebruikt. Dus bijvoorbeeld een familie Asset, dat is een bekende familie in Suriname. Dat is een omkering van Dessé. En dat was de naam van de eigenaar. Maar er zijn veel meer namen. Ja, zoals Madretsma. Is Amsterdam. Madretsma? Amsterdam omgekeerd. Madretsma is Amsterdam omgekeerd. Ja, Dus ik wil even, even aangeven... dat is een heel ingewikkeld proces geweest van naamgeving. Kijk, Urenkamp heeft een goede naam... omdat hij zich zorgen gemaakt heeft... om die kinderen uit zijn relatie met zwarte meisjes of zo... Ik heb ook een brief gevonden waarin hij dus... omdat hij geen slaven-eigenaar was, maar directeur... een brief gestuurd heeft naar de eigenaar van de plantage. Die woonde in Bransen, heette die man. Die woonde in Arnhem of zoiets. En waarin hij vraagt of hij die kinderen mocht kopen of zo. Nou, het is een bijna onderdanige brief of zo... met heel veel bijstellingen. En hij kreeg toestemming die kinderen te kopen. Dus hij was dus wat je zou kunnen noemen een... Nou, laat me maar niet zeggen. Een goede blanke. Hij voelde voor die kinderen of zoiets. De meeste voelden dat niet zo. En zo is het dus gegaan. Maar er zijn veel gevallen van... nu moeten wij een slaaf een naam geven. Nou, in een van de regio's in Suriname, het gebied Para... kregen slaven de namen van de bomen. Ceder, purperhart. En die zijn nog steeds gangbaar in Suriname. Dus men wist ook niet hoe men verder moest met dit gedoe. Wat ik me afvraag hierbij is... waarom zou je je naam willen veranderen? Ik kijk even naar jou, Osset. Je hebt net uitgelegd waarom jij je naam wilde veranderen. Want die verwarring oproept dat mensen zich met je naam... wat is het? Onder andere. Sigman iets anders voorstellen dan de verschijning die ze voor zich krijgen. Ja. Maar speelt er ook iets mee van dat je het verleden probeert uit te wissen? Hoe werkt dit? Wat is de reden om die naam te willen veranderen? Nou, bij jou in het algemeen, denk je? Ja, bij mij, dat wilde ik ook net eventjes staten... dat dit echt een persoonlijke overweging is. Ik spreek dus niet namens een zwarte gemeenschap... die niet eens bestaat, want we zijn geen homogene groep. We spreken over zwarte gemeenschappen. Ik heb deze persoonlijke overweging heb ik gemaakt... omdat ik me ben gaan verdiepen in mijn geschiedenis van voor de slavernij. Daar valt trots en kracht uit te behalen... dat vertelt wie wij zijn, waar we vandaan komen. En dat is een stukje cultuurerfgoed waar we over praten. En dat cultureel erfgoed, dat is een geboorterecht wat iedereen heeft. Alleen wij kennen het niet, omdat wij verstoord zijn geraakt... door slavernij en kolonisatie. En op deze manier, door mij weer te gaan identificeren... met waar ik vandaan kom, met de bron... bekrachtig ik mijzelf. Dus het is een persoonlijke overweging... waarin ik zelfs dit ook met mijn familie heb besproken. Die staan er in principe volledig achter... ook al hebben zij niet die overweging gemaakt. Maar ik heb in principe mijn hele leven... want ik hoorde net zeggen van... heb je het gevoel dat je probeert de geschiedenis uit te wissen? Nou, u weet een beetje hoe het is in de Surinaamse gemeenschap. Ja. Ik heet bijvoorbeeld Zichterman, dat is de naam van mijn vader. Daar ben ik niet mee opgegroeid. Ik kom wel uit een huwelijk, maar ik ben er niet mee opgegroeid. Als ik dus mensen ontmoet en ik zeg Zichterman... dan wordt al direct gevraagd, oh, wie is je vader dan? Welke Zichterman? Nou, dan moet ik al gaan zeggen, die ken ik niet echt... maar mijn moeder is Hoepel. Maar dat was haar moedersnaam. Ja. Ze is opgevoed door haar stiefvader. Dus Jaime, daar staat ze onbekend. Maar haar echte vadersnaam was weer Kappados. Dus ik moet altijd wat uitleggen. Daar kom ik niet meer vanaf. Dus als ik nou Asset Akre heet en mensen zal vragen... dat klinkt niet Surinaams... dan zal ik toch altijd weer dat riedeltje op moeten rakelen. Ja, ja, en dat heeft met name te maken, denk ik, bij ons... in verloop van de tijd... is dat heel veel kinderen niet erkend zijn door de vaders... Daardoor mis je al een stuk geschiedenis. En omdat wij een kleine gemeenschap zijn eigenlijk in Suriname... is redelijk dun bevolkt. Incestueuze relaties, dat zou kunnen ontstaan. Dus heel belangrijk was, wie is jouw vader? en wie is jouw moeder? Want dan weet ik dat ik niet met een nicht ga, of een neef ga, of toevallig een halfzus of een halfbroer. Ja. Dus dat heeft daar ook heel veel mee te maken. Ja. Maar voor mij is het een persoonlijke overweging. Het is ook de reden waarom wij de African Calendar hebben gecreëerd. Een stukje cultureel erfgoed teruggeven aan mensen. Want het is een geboorterecht. Het bepaalt in essentie wie jij bent. Ja, en, want jullie doen nou ook onderzoek dan in Afrika naar de afkomst van mensen? Nee, want Afrika is Afrika natuurlijk geworden sinds 1888 tijdens de conferentie van Berlijn, zoals het nu is. Daarvoor bestonden we uit koninkrijken en stammen. Ja. Afrika, zoals het nu is opgesplitst, dat kenden wij niet daarvoor. En ik ben teruggegaan samen met mijn vriend, die daarin een hele grote inspiratie is, want die houdt zich hier al 20 jaar mee bezig. Naar de bron, naar waar is het allemaal ontstaan? Waar zijn culturen ontstaan? Waar zijn samenlevingen ontstaan? En dan komen we toch echt wel terecht bij Sudan, Eritrea en Ethiopië, bij de Nijl. Daarom wordt Afrika ook wel eens genoemd de bakermat van de civilisatie, waarin eigenlijk een kalender aan de basis staat. Ja. Ja. Laten we even teruggaan naar de namen. Yes. Die naam die jij nu gekozen hebt, heeft die met dat onderzoek te maken? Of, ja, absoluut. Ja. Auset is een oergodin die in de westerse mythologie bekend is als de godin Isis. Ik weet niet of jullie haar kennen. En Ankh staat voor het leven, het symbool van het leven. De tegenhanger van de kruis die staat voor de dood. En Re staat voor de hoogste zonnegod, of tenminste de hoogste god, de zon. En dat heeft dus niet een andere betekenis zoals je dat uit een andere stam van Afrika zou halen. Maar het bekrachtigt mij wel in mijn oorsprong. Mijn roots liggen in Suriname. Je moet het zien als een plantje wat gestekt is. Hè, een stukje af is gehaald en gestekt is in Suriname. Dus daar zijn mijn wortels. Maar mijn oorsprong ligt in Afrika. Ik zou tot slot aan Humphrey Lemuel willen vragen. Overweegt u de naam te veranderen? Hoe? Overweegt u nog uw naam te veranderen of zegt u nee? Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Wat moet ik daarop zeggen? Ja. Ik ben opgegroeid met deze naam. Ik heb er gemoeid mee. Nee, en het is ook een keuze hoor, die je maakt. Ja, dat is heel persoonlijk. Ja. Een grote keuze, ja. Maar als het straks gratis kan, sta jij als eerste in de rij afzet? Ja, als het als onderdeel gezien wordt van reparations. Het moet niet zo zijn dat je afstand doet van dat. Want dat is niet. Dit moet onderdeel uitmaken. Ik zie dat als een onderdeel van. Goedmaking. Oké, okay. Ja, dankjewel. En ook Humphrey Lemuel, hartelijk dank voor jullie komst. Dankjewel. Ja. Op de Dam zat een student in een ton om de droevige toestand te symboliseren. Zo proberen de studenten de aandacht te vestigen op hun ernstige probleem. Gewoon maar ergens te kunnen zitten om te werken. Gewoon maar een kamer hebben om te slapen en te studeren. En om als student te bestaan. Ja, zo klonk het protest tegen de woningnood onder studenten in 1965 op het Polygoonjournaal. Vandaag, ruim een halve eeuw later, vindt in Amsterdam een grote landelijke demonstratie plaats tegen de uitverkoop van het woonrecht. Een mensenrecht volgens de Verenigde Naties. Maar wat zit er achter de moderne woningnood, die misschien beter kan worden omschreven als een wooncrisis? Ja, bij ons stadshistoricus Tim Verlaan, auteur van het boek De Ruimtemakers, over de rol van projectontwikkelaars en de markt in de Nederlandse binnensteden tussen 1950 en 1980. En we gaan aan hem vragen wat het probleem is, of de Prins Bernhard juniors van deze wereld verantwoordelijk zijn voor de huidige woningnood, en of er nog toekomst is voor al die tienduizenden die vandaag ongetwijfeld in Amsterdam gaan demonstreren. Tim, welkom. Je zit er fris bij. Je bent op de fiets vanuit je woonplaats. In Diemen, is dat een Amsterdammer die in Diemen woont? En denk ik, dat betekent al misschien wel, dat is vast een gevolg van de moderne woningnood. Of schat ik het verkeerd in? Nou, in zekere zin wel. Ik had graag ook binnen de ring gekocht. Dat ging niet. En eigenlijk heb ik ook niet echt gekocht natuurlijk. Ik betaal eigenlijk huur aan de bank, zou je kunnen zeggen. Maar wat woonrecht, hè, dat nu op het spel staat... dat is natuurlijk niet iets bedacht door deze demonstranten. Dat staat ook in de grondwet. Dus het is volgens de VN een mensenrecht. Maar ook in de grondwet staat dat bevordering van voldoende woongelegenheid... zorg is van de overheid. En de overheid verzaakt daarmee eigenlijk in deze tijd. Dus ja, ik woon in Diemen niet echt noodgedwongen. Ik woon er met heel veel plezier, want een van de gasten woont ook in Diemen. Ik ben heel blij dat ik daar nu woon. Maar ik heb wel een soort woongeschiedenis, denk ik, die heel veel dertigers kennen. Dus veel verhuisd. Natuurlijk studentenwoningen gehad, woongemeenschappen, woongemeenschappen. Eigenlijk alle plekken samenwonen. En nu dan inderdaad in Diemen. Ja, wat is het probleem precies op het moment? Kun je dat voor ons helder uitleggen? Ja, het probleem in onze tijd is denk ik eigenlijk vooral dat er te veel kapitaal op de woningmarkt is gekomen. We zijn ook woningen gaan zien als een investeringsobject. Er wordt ook gesproken over een markt. En dat is eigenlijk de consequentie van jaren neoliberaal beleid. Dus eigenlijk is sinds eind jaren 80, dit is al een onderwerp dat een geschiedenis heeft, die sociale huursector bezuinigd. Daar is veel bezuinigd en het eigen woningbezit is gestimuleerd. Woningbouwcorporaties zijn geprivatiseerd. Die zijn als marktpartijen eigenlijk ingezet. En er zijn ook allerlei maatregelen genomen om eigen woningbezit te stimuleren. En je ziet dus ook dat sociale huurwoningen nu worden gezien als een plek voor de allerarmsten. Wat residualisering wordt genoemd. Terwijl natuurlijk in Nederland die traditie eigenlijk was dat ook voor de middenklasse, ook voor geschoolde arbeiders, is gebouwd. De Spaarnemerbuurt in Amsterdam of de Bijlmermeer zijn eigenlijk plekken waar ook voor de middenklasse is gebouwd, de woningbouwvereniging. En in deze tijd worden die sociale huurwoningen eigenlijk gezien als vangnet. En er zit ook een ideologie achter natuurlijk. Het idee dat als je een eigen woning bezit, dat je geen onrustoker meer bent, dat je conservatiever stemt, dat je beter zou zorgen voor je eigen woonomgeving. Het is ook een politiek project. En dit is, dat wil ik ook nog graag benadrukken, geen natuurkracht of een simpele kwestie van vraag en aanbod. Het is ook een kwestie van keuzes die zijn gemaakt de afgelopen 30 jaar. Ja, laten we het even uit elkaar zien te trekken. Wat vaak gezegd wordt, want dat moeten we ook even stellen, die woningnood, die term die we nu op loslaten, de demonstranten hebben het over wooncrisis, dus bewust niet het woord woningnood in de mond genomen. Is het nou ook een tekort aan beschikbare woningen? Of zijn de woningen gewoon er wel, maar zijn ze te duur? Of is het allebei? Het is allebei. En daarvoor moeten we eerst misschien even terug naar de geschiedenis nog. Dus er is heel veel gebouwd in de jaren 50, 60, 70. Toen haalden we makkelijk 100.000 woningen per jaar. Nu hebben we het over een tekort van 300.000 woningen. Dat werd toen opgelost binnen 3 jaar. Maar wat we nu zien is vooral ook dat mensen niet kunnen doorstromen, vast blijven zitten in de woning waar ze zitten. En dat toen, in de jaren 60, daar begonnen jullie ook mee het fragment, het vooral studenten waren, jongeren die geen woning konden vinden. Want dat was de babyboom-generatie die opgroeide. Democratisering van hoger onderwijs. Mensen gingen op zoek naar een kamer. En stelden ook het huwelijk uit. Konden ook vaak geen aanspraak maken op een woning, omdat ze nog geen gezin hadden gesticht. En de oplossing toen was eigenlijk kraken. Dat wordt dan ook in 1971 door de Hoge Raad bepaald als iets dat kan. Zodra je maar geen huisvredebreuk pleegt en een woning langer dan 12 maanden leeg staat. Dat was de oplossing toen. Dat waren ook niet alleen jongeren natuurlijk. Gliphoef bijvoorbeeld in de Bijlmermeer is gekraakt, de Surinaamse gezinnen. En toen was het een probleem eigenlijk van er is niet genoeg gebouwd voor de jongeren. En in deze tijd zijn het jongeren die in de knel zitten. Maar die ook niet per se oproepen tot onteigening van woningen of tot collectivisering. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon zeggen ik wil kopen, wat heel braaf is. Die spelen braaf volgens de regels van het systeem, maar dat niet kunnen. Ja, als we, er wordt vaak gezegd de marktwerking, projectontwikkelaars, dat is de wortel van het kwaad. Hè? Daar zit het probleem, want die hebben die markt bedorven, die hebben die markt veroverd. Die beheersen de markt. Waar begint dit? Waar is het moment in de geschiedenis dat de markt eigenlijk een grotere rol gaat spelen dan de overheid? Ja, nou, de markt speelt altijd een rol. Ook op het hoogtepunt van de verzorgingsstaat in Nederland. Mm-hmm. De verzorgingsstaat kan niet zonder die markt. Maar je ziet bijvoorbeeld in de grote steden het eind 19e eeuw al heel veel ontwikkelaars gaan bouwen met geld van hypotheekbanken. In Amsterdam bijvoorbeeld, 1 cijfer... zijn uit de 19e eeuw 135.000 woningen gebouwd in de 19e eeuwse gordel. En 3/4 van die woningen zijn gebouwd door ontwikkelaars eigenlijk. En dan zie je het in de 20e eeuw, het begin van de 20e eeuw, die woningbouwverenigingen en de overheid meer de overhand krijgen. En dat in de naoorlogse periode die overheid een belangrijke rol blijft spelen. En in mijn eigen onderzoek heb ik me gericht op commercieel vastgoed. Geen woningen in de binnensteden. Maar dat je ziet dat ook toen al woningbouwverenigingen... vooral bouwden dus voor mensen die woningen nodig hadden. Maar dat die ontwikkelaars in de binnensteden een agenda gingen voeren van cityforming samen met bestuurders. Die ontwikkelaars hadden ook de technische middelen. Dat had ook de financiën natuurlijk om dat te organiseren. En daar is ook deel het protest tegen ontstaan. Tegen die cityforming in die tijd. Bouwen van kantoren en winkels in plaats van woningen. Maar is die situatie van nu niet en echt van de laatste tijd? Want ik kan me herinneren, een jaar of 8 geleden stonden huizen gemiddeld meer dan 2 jaar te kopen. Raakten mensen hun huis aan de straatstenen niet kwijt. Ja, dat klopt. Ja, maar er is inderdaad heel veel gestimuleerd om die markt weer op gang te krijgen de afgelopen 10 jaar eigenlijk. Dus er zijn allerlei maatregelen genomen. Hypotheekrenteaftrek bestond al, wat gewoon een verkapte subsidie is voor eigen woning. Bezit. De verhuurdersheffing, hè, dat woningbouwverenigingen werden gestraft voor het bezitten van te veel sociale huurwoningen en dat ze die daarom moesten afstoten. Dus de overheid heeft er alles aan gedaan eigenlijk om die sociale huursector af te breken en ervoor te zorgen dat er meer kapitaal die markt op kwam. Nu hebben we het steeds over de harde werkelijkheid van nu. De concrete oorzaken. Ik wil ook even een stap maken naar wat zit hier van sociologische ontwikkeling achter. We hebben een ander soort stadspopulatie inmiddels. Als ik woon in het hartje van de Pijp. Ja. 30 jaar, 40 jaar geleden had je daar nog mensen die overal op een fietsje met een broodtrommetje naar hun werk gingen. Nu zie ik alleen maar jonge mensen die met een bekertje koffie 's ochtends pas laat op de dag naar hun werk, naar iets gaan doen. Wat weet ik niet. Dat noemen wij gentrification. Ja, natuurlijk, ongetwijfeld. Dat noemen wij gentrification. Ja. Je hebt dat ook eerder bestudeerd in de Jordaan, waar dat proces zich al eerder heeft afgespeeld. Wat voor soort bevolking krijgen we en wat van gevolgen heeft dat voor het woonbeleid? Ja, eigenlijk zie je dat westerse steden in het laatste kwart van de 20e eeuw en eigenlijk daarvoor ook al beginnen te deindustrialiseren. Dus werk voor lage scholen verdwijnt eigenlijk naar lage lonenlanden. En dat is ook weer de consequentie van politieke keuzes natuurlijk. En de dienstverlening wordt belangrijker in de steden. En die dienstverlening die concentreert zich ook in die steden. Mensen willen graag dicht bij hun werk wonen. Inderdaad, met de uitbouw van de verzorgingsstaat hebben we steeds meer theoretisch opgeleiden die in die steden wonen. En dat drijft het proces van gentrificatie aan. Het is een lelijk Nederlands woordvertaling voor het proces waarin inderdaad arbeiders, zou je kunnen zeggen, plaatsmaken voor meer vermogende, vaak hoger opgeleide mensen. Dat begint in de Jordaan. En die brengen ook een heel eigen consumptiemilieu met zich mee, zoals je dat omschrijft. En dat is ook een proces dat teruggaat tot eind jaren 60. Daar begint het eigenlijk mee. En het begint heel interessant met inderdaad die jongeren die de steden inkomen, maar die blijven dan vervolgens. En betekent dat, wat je zegt, hè, er een nieuwe soort werkgelegenheid ontstaat ook. Ja, en daar wordt op ingespeeld door de markt, mm-hmm, door de overheid. En die woningen worden steeds duurder. En zo krijgen we een probleem wat we nu hebben. Maar als dit een bijna een natuurlijke ontwikkeling is, dat laten we zeggen de hoogopgeleide elite de stad intrekt, dan is het tijd toch niet meer te keren. Dan moeten de mensen met weinig geld toch gewoon ergens ver weg gestopt gaan wonen. Dat nee, want is het probleem dan nog op te lossen. Ja, natuurlijk, want we hebben ook eind jaren 70 besloten om ruimte te maken voor minder vermogenden in de steden. Sociale woningbouw, de stadsvernieuwing die in heel veel grote steden heeft plaatsgevonden. En dat was ook onder druk, onder andere van kraakbewegingen van buurtbewoners. Toen hebben we ervoor gekozen om die mensen een plek te geven. Maar ik denk dat het probleem vooral ook is dat de arbeid verdwenen is. Hè? De scheepswerven bijvoorbeeld, ik noem maar iets, zijn gesloten. Die hadden met iets meer overheidssteun misschien open kunnen blijven. En het is geen natuurkracht, wil ik maar zeggen. En je kunt wel tegen mensen zeggen, gaat u ergens anders wonen? Maar inmiddels is er in Nederland op geen enkele plek nog een betaalbare woning. Maar waar moet de oplossing gezocht worden? Ik hoorde gisteren een van de organisatoren van de demonstratie van vandaag zeggen, twee dingen zijn nodig, mm-hmm, bouwen en reguleren. Ja. Vertel, wat zou jouw oplossing zijn? Nou, kijk, Nederland heeft gewoon een hele mooie traditie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Dus in de eerste plaats denk ik dat er een minister moet komen van volkshuisvesting of op zijn minst ruimtelijke ordening, die de regie weer gaat nemen. Dat er kapitaal van die markt wordt afgehaald. We moeten die hypotheekrenteaftrek afbouwen. We moeten af van het idee dat een woning bezitten de allerbeste oplossing is voor dit probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is om dat kapitaal van die markt te halen. Dat die perverse prikkels om te kopen worden weggenomen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En daarmee zal er ook minder kapitaal zijn. En gaan mensen minder tegen elkaar opbieden. Jij gaat vanmiddag ook demonstreren? Ja. Heb je al een spandoek en wat staat er op je bordje? Ik zat te denken aan de tekst vrij naar geen woning, geen kroning, geen woondomein, geen kroondomein. Ook om de actualiteit in te spelen. Dat is mijn idee voor vanmiddag. Heel goed. Bedankt natuurlijk Jim. Of Jim, Tim bedoel ik natuurlijk. Tim Verlaan. Ja, dat krijg je als je over namen praat, dan raken we allemaal in de war. Tim Verlaan, bedankt. Je boek heet dus De Ruimtemakers, Projectontwikkelaars en de Nederlandse Binnenstad 1950-1980 en is uitgekomen bij uitgeverij Van Tilt. Ja, en dan gaan we luisteren naar de column van Micha Wertheim. Micha is er vandaag niet bij, omdat hij vanavond live te zien is vanuit het Internationaal Theater in Amsterdam, waar zijn online voorstelling Niemand Anders is geselecteerd door het Nederlands Theaterfestival. Die voorstelling gaat hij speciaal voor het theaterfestival nog eenmalig live herhalen. Wat dat precies betekent, een live herhaling, en hoe u aan kaarten kunt komen, is terug te vinden op de website van Micha Wertheim of die van het Nederlands Theaterfestival. En dan nu? De column van Micha Wertheim. Mijn moeder zei altijd: we hebben geen rijke vrienden, we hebben gewoon op het juiste moment een huis gekocht. Zo begint Toby Lakmaker zijn even hilarische als aangrijpende debuutroman De geschiedenis van mijn seksualiteit. Een aangrijpend en hilarisch boek dat ik deze zomer met veel plezier in één adem uitlas. Die openingszin zegt veel over de sardonische manier waarmee Lakmaker de mensen om hem heen doorziet. Maar ook ik voelde mij betrapt, want ook ik heb gewoon op het juiste moment een huis gekocht. Daar kan ik niks aan doen, zoals ik wel meer dingen op het juiste moment gedaan heb. Zo ben ik bijvoorbeeld op het juiste moment gaan studeren. Ik kreeg op het moment dat ik ging studeren een royale beurs en meer dan genoeg tijd om als student een beetje aan het leven te wennen. Ook heb ik op het juiste moment een studentenwoning gezocht. Toen ik mij inschreef voor de Universiteit Maastricht, woonde ik in Jeruzalem. En omdat ik uit het buitenland kwam en omdat men dat toen normaal vond, mocht ik in Maastricht meteen een grote kamer uitzoeken. De wc en badkamer deelde ik met twee andere studenten die net als ik op het juiste moment waren gaan studeren. Vergeleken met mijn studentenkamer in Jeruzalem was het huis in Maastricht een paleis. In Jeruzalem deelde ik het sanitair met 18 andere jongens. Mijn kamer zelf deelde ik met Yuval. Of eigenlijk moet ik zeggen ons kamertje. Want meer dan een wastafel, twee bedden, twee kasten en een in tweeën gesplitst bureau paste er niet in. Yuval was een kleine, wat melancholieke jongen met felgroene ogen en donkerblonde krullen. Hij was 5 jaar ouder dan ik en had er al 3 jaar dienstplicht op zitten. Daarna had hij een 1/2 jaar door de wereld gereisd om bij te komen van wat hij als soldaat had meegemaakt. En vervolgens had hij 1 jaar lang 7 dagen per week in een hotel gewerkt om zijn studie te kunnen bekostigen. En iedere dag zat hij dus van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te werken om vakken en cijfers te halen die hij nodig had om toe te worden gelaten tot de economiefaculteit. Voor vrienden en feestjes had Yuval geen tijd. Meestal was het stil in onze kamer. En als we sliepen en als we werkten. Als we praten oefende ik op Yuval mijn Hebreeuws en hij op mij zijn Engels. Yuvals ouders waren als kind vanuit Marokko naar Israël geëmigreerd. Ze maakten het goed, maar hadden niet het geld om hun zoon te laten studeren. Wel gaven ze hem iedere week een tas vol eten mee. Toen ze hoorden dat ik geen eten van mijn ouders kreeg, pakten ze ook voor mij iedere week een lading plastic bakjes in met Marokkaanse lekkernijen. Voor Engels schreef Yuval een werkstuk over Hapanterim Hashchorim, de Israëlische Black Panther beweging. Dat was, zo leerde ik toen ik de tekst voor hem mocht nakijken, een in 1971 opgerichte protestbeweging van kinderen van Noord-Afrikaanse immigranten die het zat waren door de zionistische establishment te worden achtergesteld en gediscrimineerd. Halverwege het jaar verbaasde Yuval mij met de mededeling dat hij zijn Marokkaanse achternaam had laten veranderen naar een meer Israëlisch klinkende Hebreeuwse naam. Wat ik zag als een vorm van assimilatie, zag hij als een vorm van integratie. Want hadden niet juist ook veel Europese Joden bij aankomst in Palestina hun naam niet ook naar het Hebreeuws veranderd? David Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, het waren allemaal moderne Hebreeuwse namen. Een nieuwe naam voor een nieuw begin. Wat is daar nou mis mee? Zo had ik er nog nooit over nagedacht. En dat terwijl mijn moeder Geertruida Helena heet. Niet bepaald een Joodse naam, maar een onderduiknaam. Waar ze na de oorlog nooit meer van afkwam. Mijn moeder was altijd ongelukkig met haar naam, vertelde ze ons. En in Israël had ze zelfs een poosje geprobeerd een andere voornaam aan te nemen. Maar, zo vertelde ze mij ooit, uiteindelijk had ze zich toch met haar oude naam verzoend. Misschien omdat die onderduiknaam toch ook iets vertelde over wie ze was en waar ze vandaan kwam. Maar goed, mijn moeder was dan ook, net als ik, teruggegaan naar Europa. Het continent waar iedereen altijd wordt afgerekend op waar die vandaan komt. Ja, Micha is er niet, maar we laten van hieruit bedanken voor deze prachtige eclectische column waarin de hele thema's van de uitzending allemaal al zitten. Prachtig. Ja. Ja, hij was dus één keer vooraf opgenomen. Binnenkort begint de maand van de geschiedenis alweer. Met uitzendingen van OVT op locatie waar u weer live bij kan zijn. Kijk voor de locaties op onze site www.vpro.nl/OVT. En aan het eind van die maand maken we ook weer bekend wie dit jaar de Libris Geschiedenisprijs voor het beste historische boek wint en krijgt uitgereikt door de juryvoorzitter. En dat is dit jaar oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. En wij hebben haar nu aan de telefoon omdat ze de 5 kandidaten voor de prijs bekend gaat maken, de zogenoemde shortlist. Goedemorgen, Khadija. Goedemorgen. Ja. Weet u waarom u als juryvoorzitter gevraagd bent? Staat u bekend als geschiedenisliefhebber? De redenen weet ik niet, maar ik heb meteen ja gezegd. Vaak word ik gevraagd voor allerlei klussen, zeg maar. En hier dacht ik, nou, dit is de gelegenheid om op een andere manier naar de geschiedenis te kijken en minder met de huidige politieke situatie waarin ik zit. Ja, nou, hou ons niet langer in spanning. Vertel, welke boeken zijn het geworden? Het zijn 5 boeken. Er is geen hiërarchie in de 5 genomineerden. Behalve dat er natuurlijk 1 winnaar tussen zit. Maar die ga ik eind oktober bekendmaken. Ik noem de auteurs op alfabetische volgorde. Dat vind ik eigenlijk wel veilig. Dan begin ik met Philip Dreugen. Moederstad Jakarta. Een familiegeschiedenis. Wil je ook iets horen in het kort waar het over gaat? Ja, heel in het kort. Ja. Heel in het kort. Nou, het is een leesbaar en toegankelijk boek. En de auteur neemt ons mee in zijn zoektocht naar de geschiedenis van zijn voorouders in Jakarta. En daarmee krijg je ook inzicht hoe zo'n oud Batavia bestond uit 1 pakhuis van het VOC, uitgedijd is tot een miljoenenstad. Dus het is zeer, zeer de moeite waard. En dan heb ik op nummer 2 Jelle Gamers. Het boek gaat over Willem Drees, een biografie, daadkracht en idealisme. Er is veel geschreven over Willem Drees. Je kunt daarmee een boekenkast vullen. Maar deze biografie is een samenvatting van het leven en een periode waarin Willem Drees heeft geleefd. En het is echt heel goed geschreven. En ik denk dat het belangrijk is om dat boek ook aan te raden voor alle politici. Want het is nog steeds actueel. Willem Drees staat er bekend om als een dualist die een hekel heeft aan achterkamertjespolitiek. En de discussie nu over nieuwe bestuurscultuur zogenaamd refereert ook aan hoe echte staatsmensen, staatsmannen of staatsvrouwen in die periode naar dualisme keken. Dus Willem Drees is daar een vertolking van. Het derde boek is van Margriet van der Heijden. Denken is verrukkelijk. Het leven van Tatjana Afanasieva en Paul Ehrenfest. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, dat is een familiebiografie, hè? Ja, dit boek heeft me ongelooflijk geraakt. Het gaat om, het is een portret van 2 bijzondere mensen die elkaar hebben gevonden, met elkaar ook getrouwd zijn. En dat is ontstaan uit liefde voor de natuurwetenschappen. En via hun portret krijg je ook inzicht in de opkomst van antisemitisme in die tijd. Want hij is Joods. De Joden werden toen een beetje uitgesloten van allerlei functies. Maar ze hebben allebei ongelooflijk veel betekend voor de natuurwetenschappen. En hij is ze zijn uiteindelijk in Leiden terechtgekomen. Maar ik vond het echt heel... Ja, het raakte me enorm, omdat het ook veel zegt over conservatief Nederland, waarin zij terecht zijn gekomen. Hoe zij moeite had om zich een beetje aan te passen aan de Nederlandse samenleving in die tijd. Kortom, het leest als een roman. En dan hebben we Sandra Langerijs. Dat is het vierde boek. En het boek gaat over Erasmus, dwarsdenker, ook een biografie natuurlijk. Nou, Sandra die is als een detective te werk gegaan. We kennen natuurlijk Erasmus als een belangrijk denker en zijn invloed natuurlijk op de literatuur en wetenschap. Maar via haar biografie leren we ook een ander Erasmus kennen. Met zijn goede en slechte eigenschappen. En het geeft ook een periode waarin hij heeft geleefd, waar heel veel geweld, maar ook heel veel humor. Dus kortom, het is echt een prachtig boek. En zij heeft gewoon precies in werk geleverd door alle zijn briefwisselingen op een rijtje te zetten. En dat is knap gedaan. Een laatste boek, maar dan qua alfabetisch volgorde, dat is van David Verrijbroek. Revolutie, over Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. Nou, we kennen hem als iemand die vooral ook via interviews, via gesprekken, de geschiedenis ordentelijk voor ons op een rijtje zet, maar dan ook vanuit het perspectief van de ander. En daar is hij nu ook weer ongelooflijk in geslaagd. We kennen hem ook natuurlijk van Congo. Maar in dit boek komen mensen aan het woord die midden in de historische gebeurtenissen zaten. En hij leert ons ook een zwarte bladzijde van de geschiedenis, waar ook Nederland mee te maken heeft, zonder eigenlijk Nederland te noemen. Ja. Dus het is een prachtig boek. Goed, nou, welk boek het geworden is, dat komt u ons eind oktober vertellen. Dat maken we dan in onze uitzending bekend. Khadija Rahib, heel hartelijk dank. Graag gedaan, dank u wel. Ja, u hoort een opname waarin de Japanse keizer verklaart dat Japan de Tweede Wereldoorlog heeft verloren en zich heeft overgegeven aan de geallieerde strijdkrachten. Deze opname werd in 1974 op een bandrecorder meegenomen diep de jungle van de Filipijnen in, waar toen nog altijd één Japanse soldaat verschanst zat, in de heilige overtuiging dat de Tweede Wereld nog altijd gaande was. Ona Onoda heet die man en deze opname was de enige manier om ervan te overtuigen dat de oorlog toch echt voorbij was. Ja, tenminste, zo wordt het verhaal in de film verteld. Deze Onoda is een legendarische figuur in de Japanse geschiedenis en zo'n typisch voorbeeld van die het bevel nooit opgeven kennelijk heel letterlijk nam. En wij vroegen ons af, toont die film de echte Japanse oorlogsgeest? En te gast hierover is historicus en Japanoloog Ethan Mark van de Universiteit van Leiden, gespecialiseerd in Japan en de Tweede Wereldoorlog. Voor we dieper op deze persoon ingaan, Onoda, de film, was het een fijne film om te zien? Of fijn, ik weet niet of dat fijn een goede woord is, maar wat vond je ervan? Ja, fijn is misschien niet het allereerste waar ik aan zou denken, maar ik vond het een heel goede film. Sterker dan ik verwacht had in ieder geval. Ik vind het tenminste oppervlakkig gezien een beetje gekke verhaal van iemand die verschanst in de jungle zit 30 jaar lang. Dat is duidelijk niet zo'n normale iemand. En dan hoe verbeeld je zo iemand wat eigenlijk een vrij lange film is? Hoe maak je dat nou interessant? Maar de film vind ik heel goed verslaagd in beantwoorden de vraag van waarom. Hoe komt het dat die man zo lang is daar gaan zitten? En ja, wat voor man was dat? Je gaat je dingen over hem afvragen en je gaat met hem meeleven in die jungle, als het ware. Maar ja, vertel ons even, deze man, wie was hij? Wat voor soort militair was hij? Ja. Vertel eens wat achter. Hij zat al in het leger. En hij was een jaar of volgens mij 22 of 21 toen hij begon met een speciale opleiding voor commando's. Die is opgericht door als een soort onderdeel van een academie voor spionnen en contraspionage, die opgericht is eind jaren 30. Dus hij is in 43 vrij laat bij dat instantie aangekomen. En het was een soort wanhopige tijd voor Japan al een beetje. Het ging niet goed. De Japanse leger wilde... Ja, ze richtten zich steeds meer op eigenlijk wanhopige acties, maar ook ze merkten ook dat spionnen of mensen die goed opgeleid waren als commando's achter de linies laten droppen, dat die veel schade aan de geallieerden konden verrichten. Ja, ja, want was dat wat hij moest doen? Als een soort eenmans vechtmachine achter de linies schade aanrichten? Ja. Ja, juist. En zo kwam hij op de Filipijnen terecht. Ja, hij kwam op de Filipijnen terecht. Hij kwam vrij laat aan. Toen was de situatie. Hij was een jaar bezig met zijn opleiding. Hij had van allerlei trucjes en dingen geleerd. En hij was helemaal klaar voor. Alleen, het ging. Japan was eigenlijk al min of meer verslagen in de Filipijnen toen hij aankwam. Ja. Maar heeft hij nou in die 30 jaar, heeft hij zich nou voornamelijk schuilgehouden of heeft hij ook nog daadwerkelijk veel schade aangericht? Allebei, zou je kunnen zeggen. Hij was opgeleid om nooit op te geven, om geen zelfmoord te plegen, om geen gekke dingen te doen, om juist in leven te blijven. Op allerlei manieren was het veroorloofd om dat voor elkaar te krijgen. Ook in dit geval heeft hij 30 jaar lang is hij de plaaggeest van de lokale mensen geweest, maar, om in leven te blijven. Maar dus iedereen wist, daar zit een Japanner in dat bos. Zat hij overigens in eentje? Of? Hij zat met meerdere mensen. Dat is een ook heel belangrijk onderdeel van het verhaal. En dat is wat het ook interessant maakt. Je ziet dat hij in het begin heeft hij een groep. Hij zit in het alle begin met heel veel Japanners natuurlijk. Maar heel veel van degenen die er zijn toen hij aankomt, die zien het al een beetje aankomen. En die hebben eigenlijk een beetje, het is in ieder geval een heel wanhopige situatie. Maar hij probeert een groep samen te stellen van de volhouders. Van de mensen die gewoon door willen vechten. Wat voor tegenslag ze ook krijgen. En hij is dus uiteindelijk is hij in een groepje met 4 gekomen. Tijdens die 30 jaar heeft zich opgegeven. De ander is doodgeschoten. En uiteindelijk heb je maar 2 over. Ik wil niet het hele verhaal vertellen. Maar het is dat onderlinge dynamiek, hoe ze in elkaar stand houden eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel belangrijk punt. Maar wat je natuurlijk meteen afvraagt, hè, we lieten in het begin even dat de Japanse uitleg horen dat de oorlog voorbij was en dat ze zich hadden overgegeven. Ja. Je kunt je toch eigenlijk niet voorstellen, als zo'n man in het bos zit en de hele omgeving weet dat, dat het niet tot hem is doorgedrongen. Wilde hij misschien niet weten? Ja, dat is lastig. Hij werd verteld door zijn opperofficier toen de meesten vertrokken naar Japan. Toen was de oorlog nog niet verloren natuurlijk. Toen waren de Filipijnen wel min of meer verloren, maar de oorlog ging door. En hij bleef volhouden en geloven dat belofte dat ze ooit terug zouden komen om hem op te halen, dat ze zich terug zouden vechten en terug naar de Filipijnen zouden komen, heeft hij aan vastgehouden. Maar ze zullen toch wel eerder geprobeerd hebben hem te vertellen dat de oorlog voorbij was? Dat is meerdermaals gebeurd. Het gekke is, je had eigenlijk andere Japanners in het begin. Er was voor de eerste jaar na de oorlog hadden ze tientallen Japanners in dezelfde situatie. En ze probeerden dus door te dringen dat Japan verloren had. Dat konden ze bijna niet bevatten, niet geloven. Want zo waren ze opgeleid. Ze waren, Japan kon niet verliezen. Japan kon niet verliezen. Japan had de Japanse geest, een heel sterke soort krijgersgeest, waarmee ook hadden de Amerikanen en de tegenstander heel veel materiële sterkte, wapens en eigenlijk de gewoon in balans. Zouden ze dat in balans kunnen verhelpen door aan hun dat extra kracht uit hun geest te trekken? Want de Japanners waren zogenaamd uniek in de wereld, unieke vechters. Dus ze bleven geloven in dat idee van de tegenstander heeft niet de innerlijke sterkte wat wij hebben. Dat hebben zij niet. Ja, nu komt hij in 1974 terug. Ik weet niet of het hele verhaal, hoe die dan terugkomt en hoe hij uiteindelijk wel besluit zich terug te laten halen naar Japan, of we dat nu moeten doen, laten we dat maar even overslaan. Ja. Hoe wordt hij ontvangen in Japan? Het is een heel interessant verhaal eigenlijk. Als je meer van de, zeg maar, de Japanse kijkt op de geschiedenis over de oorlog, is het een soort weerspiegeling eigenlijk van de maatschappij, hoe er op gereageerd werd. Want je had mensen van links en zelfs ja, mensen in het midden, zeg, politieke midden, zeg maar, de intellectuelen. In die tijden, jaren 70, was ook Japan ook de progressieven waren vrij in de overmacht, tenminste op de universiteiten en zo. En zij vonden het allemaal niks. Ze vonden het een soort fossiel uit een gekke verleden. Juist een soort onderstreping van de gekte van de oorlogstijden en alles wat ervoor kwam. Terwijl op rechts, waar je ook toevallig de regering had zitten, want dat was het was en is nog steeds de LDP. Dat is een vrij conservatieve politieke partij die juist altijd heel veel steun heeft gekregen vanuit de kant van de veteranen en de families daarvan. En, dus vertegenwoordigt niet alle Japanners, maar wel, zeg maar, rechts Japan. En die mensen vonden het prachtig. Hij is er zelf gesproken over, laten we hem maar in het Japanse parlement komen als vertegenwoordiger. Zover is het niet gekomen. Hij is uiteindelijk naar Brazilië uitgeweken. En hij is daar eigenlijk gebleven. Hij is wel later steeds vaker naar Japan gekomen. Hij heeft kampen opgericht voor jungle training voor jongens, maar ook de juiste waardes, de oude waardes in leven te houden. Dat vond hij juist, Onoda zelf, hij vond het, net als veel rechtse Japanners, vond hij dat naoorlogse Japan maar niks. Dat was een land wat consumentisme en de veramerikanisering, dat was veel te ver gegaan. En dat Japanse geest was bijna al verloren. Dus daarom kwam hij zelfs uit Brazilië terug naar Japan, omdat hij zoveel zorgen maakt daarover. Om herstelwerkzaamheden te doen, ja. Als het ware. Ja, ja. En is het nu nog een naam in Japan? Onoda. Ja. Ja, hij is nog steeds bekend. Ik vond het ook heel eigenlijk bijzonder aan de film dat hij door een Fransman gemaakt is. Maar het is allemaal in het Japans, met Japanse acteurs. Die komen heel natuurlijk over. Ik begrijp dat hij ook een heel goede tolk had die mee heeft gewerkt. Dat moest haast al zo het geval zijn geweest. Ja, want vertelt de film puur het verhaal van hem, of zegt het ook iets over de geest van Japan? Ik zou niet willen zeggen over de Japanner. Ik wil niet zeggen dat er maar één Japanse geest is. Japanners zijn verschillen, net als andere groepen mensen. Maar de Onoda, hij vertegenwoordigt zeker voor rechtse Japanners een soort ideaal wat nog leeft. Goed. Dankjewel, Ethan Mark van de Universiteit van Leiden. De film Onoda, 10.000 Nights in the Jungle, draait nu in de bioscoop. Wij gaan even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met de documentaire Het Oor van Miljoenen over de bijzondere geschiedenis van de microfoon. Blijf dus luisteren naar OVT. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Deutschland ist ein starkes Land. Wir schaffen das. NPO Radio 1 Podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stem niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Brommer op zee. Het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere dichter Alfred Schaffer, die de PC Hoofdprijs krijgt. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid.

Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. De Amstelfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen één week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Kijk op amstel.nl. Droom je wel eens van een dik salaris, van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden, want op 1 oktober is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij OVT deel 2 met straks de geschiedenis van de microfoon, die in zekere zin ook de geschiedenis van de 20e eeuw vertelt. Maar nu eerst wat verder terug in de tijd. In de geschiedenis van de VOC staan Europese mannen centraal. De vrouwen, en zeker de Aziatische vrouwen die vaak slaafgemaakt waren, komen nauwelijks ter sprake. Toch schreef Suze Zijlstra hun geschiedenis aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis. Het resultaat werd deze week gepubliceerd in het boek De Voormoeders. Ja, en hoe onderzoek je een geschiedenis van voormoeders als hun namen voor een deel onvindbaar zijn? Suze Zijlstra zit hier voor ons. Suze, welkom, goedemorgen. Suze, om te beginnen toch maar even eerst voormoeders. Wat bedoel je er precies mee? Over wie hebben we het dan? Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Over wie we hebben het dan? Dan hebben we het over onze voorouders en dan de moeders. Zoals we het ook over voorvaders hebben. Heb ik het over voormoeders. Ja, en het idee om hun in beeld te brengen. Hoe kwam je erop en wat wil je ermee? Waarom wilde je deze groep in beeld brengen? Goeie vraag. Ik had 4 jaar terug, was ongeveer, had het Nationaal Archief een database over VOC-opvarenden online gezet. En ook er filmpjes omheen waarbij mensen aan het woord kwamen die afstammen van VOC-opvarenden. Dus mensen die voor de VOC in dienst zijn geweest, naar Azië zijn geweest. En die mensen die daarvan afstamden, die waren voornamelijk afstammelingen van mensen die uiteindelijk weer, dus nadat ze naar Azië in dienst waren geweest, weer terugkwamen naar de Nederlandse Republiek. Dus de mannen. En wat er dan met hen gebeurde. En toen dacht ik, ja, maar er waren ook mannen die daar bleven, kinderen kregen, met Aziatische vrouwen vaak. En daarvan de afstammelingen, die zijn daar een hele tijd gebleven. Zoals bijvoorbeeld mijn familie, waarvan dus een verre voorvader in 1735 naar Java ging. En uiteindelijk daar is getrouwd met een Europees-Aziatische vrouw, kinderen kreeg. En verre afstammeling daarvan ben ik dus ook. Mijn familie is in wat toen Nederlands-Indië heette, later Indonesië gebleven. Tot na de onafhankelijkheid van Indonesië en zijn in 1955 pas naar Nederland gekomen. Dus ik had daar een stukje over geschreven als een soort van om te laten zien hoe breed die geschiedenis natuurlijk is. En hoe, als je juist naar de vrouwen kijkt, je een heel ander stukje geschiedenis kan bekijken van deze koloniale verleden. En dat werd toen veel gedeeld en van het een kwam het ander. En uiteindelijk was de vraag van, ja, wil je hier niet een boek over schrijven? En toen dacht ik, oh, nou, ja, eigenlijk wel. Dus toen heb ik die kans gegrepen. Ja, want geschiedenis gaat bijna altijd over mannen met macht. En, vaak wel, ja. Ja. En als je dan naar de kant van de vrouwen kijkt, dan blijken die vrouwen ook heel belangrijk geweest te zijn. Nou ja, het zijn natuurlijk, vaak gaat het niet om mensen met macht. Ja. En dat is natuurlijk wat je zelf zegt. Van dat is lange tijd is dat de manier van geschiedschrijven geweest. Ook omdat mannen met macht natuurlijk, zeker Europese mannen met macht, veel in het archief terechtkomen. En vanuit de Europese geschiedschrijver is daar veel naar gekeken. Door de mannelijke geschiedschrijvers in het verleden natuurlijk. Maar die vrouwen die zijn, nou ja, die hebben natuurlijk niet vaak een machtige positie gehad, maar wel een belangrijke positie. In de zin dat zij een deel waren van het systeem in die tijd. Mannen die daar kinderen met deze vrouwen kregen. Die kinderen die groeiden op en gingen weer voor de VOC werken. En die hadden natuurlijk een soort van tussenpositie, die kende al de lokale, gebruiken. Die zijn daar opgegroeid, die hebben een netwerk daar. Vaak ook wat beter bestand tegen de ziektes dan de Europeanen die vers uit de Republiek naar Azië kwamen en die bij bosjes doodgingen aan onder andere malaria. Dus die kinderen daarvan gingen dan weer voor de VOC werken, de mannen natuurlijk. De vrouwen, de kinderen, die trouwden dan weer met andere VOC-medewerkers. En zo groeide een netwerk van mensen die elkaar kenden en elkaar hielpen en met elkaar handel dreven en dat soort dingen. Maar als we nou naar een voorbeeld gaan, hoe ver terug is de eerste hoofdpersoon, de eerste vrouw die je terug hebt kunnen vinden? Want daar is natuurlijk minder over geschreven. Dat klopt. Ja, ik heb per hoofdstuk een generatie gedaan en ik ben eigenlijk begonnen bij het hoofdstuk De Onvindbare Moeder, omdat ik haar letterlijk niet kan vinden. Dat is die verre voorvader van mij is dus getrouwd met Jacoba Happon. En Jacoba Happon was een Europees-Aziatische vrouw. Haar vader was een Europese gouverneur. En haar moeder, wie zal het weten? Ik heb het niet kunnen vinden. Maar ik vond het wel belangrijk om bij haar te beginnen. Omdat daar, naar mijn idee, dit verhaal juist moet beginnen. Mm-hmm. Omdat je dan als historicus kan kijken van oké, ik kan niet specifiek over haar wat vinden, maar wel over vrouwen om haar heen. Ja. En ik kan wel kijken hoe dat vaker gebeurde. Ja, maar probeer dan eens, als je zegt, ik heb haar naam niet kunnen vinden, maar kun je dan haar typologie, kun je haar beschrijven als het ware, wat voor soort vrouw het geweest moet zijn? Waarschijnlijk is zij een vrouw geweest die in slavernij in Makassar, waar mijn familie woonde, terecht is gekomen. Misschien ook dus wel in het bezit van de vader van Jacob. Happon. Dat weet ik omdat ik weet dat hij andere mensen in bezit heeft gehouden. En ik weet dat hij een kind heeft gekregen met een andere vrouw die ook van ver weg kwam. En dus waarschijnlijk in slavernij is aangevoerd naar Makassar. Dus wat ik doe is eigenlijk vertellen over hoe mannen zoals hij kinderen kregen met vrouwen zoals zij zou kunnen zijn geweest. Nee. En dan kijk ik naar de vrouwen die in slavernij zijn aangekomen en hoe dat dan gebeurde. Ze werden geroofd, ze werden verhandeld. Maar ik kijk ook naar, het zou ook kunnen zijn geweest dat zij vrij was geweest, want die waren er ook, die dan als vrije vrouw, als huishoudster werkte in VOC-huishoudens. Dus daar kan ik uiteindelijk geen conclusie helemaal geven. Zeker, weet je niet. Maar ik denk wel dat het een manier is om het verhaal te vertellen van verschillende soorten vrouwen die in die tijd in de VOC-samenleving een rol hebben gespeeld. Ja, en dan de volgende generatie is dus Jacoba. Ja, klopt. Was daar wel veel over terug te vinden? Ja, een stuk meer. Ja. Zij heeft, doordat haar vader haar waarschijnlijk geadopteerd heeft, kan zij de achternaam gebruiken, Happon. En daarmee heeft ze al een bepaalde status. Zij heeft geprofiteerd van zijn fortuin en van zijn connecties. Hoewel die op een gegeven moment ook is overleden voordat zij helemaal oud is geworden. Je ziet in het VOC-archief kom je mensen tegen als het om bezit gaat. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld een erfenis beheerd moet worden voor de kinderen van pa Happon, dan zie je de kinderen in het overzicht van de weeskamer staan. En op het moment dat haar tweede man is overleden en zij wordt aansprakelijk gesteld voor zijn schulden, dan kom je er in het archief tegen omdat er een rechtszaak is geweest waarin ze zegt, nee, ik ben er helemaal niet. Ik ben het niet schuldig. Ik ben maar een arme weduwe en ik moet voor mijn kinderen zorgen. Waarschijnlijk maakte ze dat wel iets erger dan dat het in werkelijkheid was. Want je moet natuurlijk je verhaal een beetje goed vertellen in de rechtbank. Maar op die manier zie je van het draait om bezittingen en dan kom je ze tegen. Betekent dat dan dat de voormoeders die jij op het spoor komt, zijn vrouwen met status is misschien een te groot woord, maar met een zekere erkende positie in de samenleving. Al diegenen die niet getrouwd zijn geweest, die bijvrouw waren of iets dergelijks, die komen niet in beeld. Dus het zijn degenen die een status of een positie hebben. Ik bespreek ze allemaal, maar wanneer je concrete namen kan vinden, dan is dat makkelijker met mensen die een bepaalde status hebben. En om verdere details te vinden is dat zeker ook het geval, omdat die wel in het archief zijn opgenomen. Maar ik ga door de tijd heen, ook naar de 19e eeuw, en dan kom ik ook weer een Aziatische voormoeder tegen die dan een vrije vrouw was waarschijnlijk, maar kinderen kreeg zonder dat ze getrouwd was. En die kinderen zijn dan weer erkend door de vader. Haar naam, Betty, die is wel in het archief te vinden, omdat zij weer genoemd wordt als de moeder van op het moment dat haar zoon gaat trouwen. Dus dan gaat het ook weer om het formeel vastleggen van familiebanden. En dan is het dus belangrijk dat zij wordt genoemd. Maar dan zit je ook dus met een naam, je komt haar weer tegen. Op het moment dat hij trouwt, leeft ze nog in Surabaya. En dan weet je ook haar woonplaats. En dan heb je een soort van, maar het zijn heel kleine stukjes die daarover te vinden zijn. En dat is als je heel concreet naar één specifiek persoon zoekt. En wat ik dus heb geprobeerd is kijken van oké, maar hoe ging het dan met andere vrouwen zoals zij? Want bij elkaar zijn er heel veel voorbeelden te vinden. Mm. En over ene vrouw is over het een iets gezegd en de andere vrouw over het andere iets gezegd. En als je dat een beetje bij elkaar verstopt, dan kan je in ieder geval een beeld vormen over hoe het zou kunnen zijn geweest voor haar. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we ook dat proberen. Zit er ook een ontwikkeling in van verbetering bijvoorbeeld? Want je hebt net van jouw eigen familie, we waren begonnen met Jacoba. Je bespreekt bijvoorbeeld ook je overgrootmoeder Delia. Ja. Zit die al in een wat betere positie? Of? Nou ja, ik denk eigenlijk als je kijkt naar die Europees-Aziatische vrouwen in de 18e eeuw, daar zitten er een paar tussen die best wel rijk zijn geworden. Mede door de handel van hun man en wat zij daar dan aan hebben bijgedragen. Wat ik het idee heb van deze familie is dat ze in de 18e eeuw in ieder geval degene die in dat Europese systeem konden meedraaien en vrij waren, dat die welvarender waren dan het stukje familie waar ik in de 19e eeuw naar kijk. Dus je ziet wat dat betreft ook verschillen. En dat is gewoon ook, dat ligt aan posities die men kon krijgen, aan verhuizingen die gedaan moesten worden, aan de afkomst van de mensen over wie je het hebt. Ik heb dus vanaf 1700 ongeveer gekeken, maar ik heb elke keer gekeken naar een vrouw die in de familie komt. Dus die met de mannen Rosenquist, hoe die van de achternaam heette, kinderen hebben gekregen. Dus dan kan je elke keer een andere familie bekijken. En niet alle families waren even welvarend. Maar deze, we noemden net de naam Delia. Delia. Ja. Dat is de eerste die jij echt ook voor je ziet. Hè? Want ik geloof dat in feite foto wel, bestaat. Want daar heb ik de eerste foto van. En wat dus, gebeurt er dan? Wat herkenning? Denk je, oh ja. Of? Nou, vooral verwondering, denk ik. Van dat je die eerste foto's uit 1880, die zit ook in het boek natuurlijk, want dat wil ik ook graag delen. Verwondering over dat er uit die tijd een foto gemaakt kan worden. En ook, ja, die kleding is heel formeel en Europees. Die moet echt oncomfortabel als wat zijn geweest in dat warme klimaat. Je ziet dan ook dat die fotostudio in de ochtend open is, maar in de middag zeker niet. Heel logisch. En dan zie, ja, dan zie je haar gezicht en dan denk je, oké, dat is dus mijn bedovergrootmoeder gaat het om. Die ik ook uit verhalen ken, omdat het de oma van mijn oma is. Die denk ik ineens, je zegt ik ken verhalen over haar, het is de oma van mijn oma. Ik moet ineens denken, misschien is dat een rare vergelijking, aan het Pauperparadijs van Susanna Jansen. Een van de beroemdere familieboeken in Nederland. En zij schrijft het boek vanuit het perspectief, wat heb ik nou eindelijk meegekregen? Wat heeft er doorgewerkt in onze familie? Zeker. Die armoedeval, dat je altijd maar bezig bent om aan die armoede te ontsnappen. Dat is het verhaal van haar familie. Is er een lijn in jouw familie die je kunt zien? Dat denk ik wel, ja. En wat is die dan? Nou, daar probeer ik in het boek ook naar op zoek te gaan. En dat is ook waarom ik bewust in het laatste hoofdstuk, elke hoofdstuk gaat om een vrouw. En het laatste hoofdstuk heb ik mezelf gebruikt. Ook een vrouw, tenslotte. Als de laatste uit deze lijn. En daar ook de vraag gesteld van, eigenlijk begin ik het boek een beetje met, ja, wat is er nou nog Indisch in mij? Of wat is daarvan? Ben ik nou meer Indisch of meer Nederlands? En een beetje met die vragen die ik zat. En daar kom ik in de conclusie dan weer op terug. Ook een soort van, oké, ik weet nog steeds niet helemaal hoe ik mezelf dan zou moeten noemen. Maar ik denk wel dat ik dingen van mijn familie heb meegekregen. En dat positief, toch de gastvrijheid, de vriendelijkheid, voorkomendheid. Dingen graag, een soort van aanpassingsvermogen. Dat de familie een soort van door generaties heen heeft moeten leren. Zeker met de migratie naar Nederland. Maar ook daarvoor, omdat Indo-Europese mensen een soort van tussenpositie zaten, die lang niet altijd makkelijk was. Dus dat zijn. Maar herken je dus patronen? Of je zegt dat hadden zij en die herken je ook bij jezelf. Een zekere aanpassingsvermogen, je noemt het heel positief. Is het zoiets? Nou, positief of negatief, want je kan jezelf natuurlijk ook een soort van wegvlakken. En dat is natuurlijk een risico van het maar graag mee willen doen met dingen. En dat is uiteindelijk ook een vraag die ik stel van. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Indische migranten, maar ook voor andere groepen in de samenleving. Van hoeveel moet je jezelf wegvlakken om ergens in te passen? En verlies je dan niet juist hetgene wat je te brengen hebt? En dat, daar ga ik dus dan dus die struggle, dat mechanisme, dat is de erfenis misschien? Misschien wel, ja. Of in ieder geval die herkenning of die vraag van hoe moet ik daar zelf een keuze in maken? En ik denk dat af en toe aanpassen of zeg maar, sommige dingen zijn heel positief. Je kan niet altijd ergens tegenin gaan, denk ik. Dus het kan ook positief zijn, maar het is een beetje zoeken naar die balans, zou ik maar zeggen. Goed. Suze Stijlstra, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ja. Het boek De Voormoeders verscheen deze week bij uitgeverij Ambo Antos. Het spoor terug. Ja, met vandaag het oor van miljoenen over de geschiedenis van de microfoon. Radiomaker Martin Minkema trok een tijdje op met microfoonexpert Marco C. van der Hoeven, die een van de mooiste microfoonverzamelingen ter wereld heeft. Sommige microfoons zijn wel een eeuw oud en veel doen het nog. Ze klinken allemaal anders. Maar bovenal, ze hebben allemaal een verhaal. Ze vertellen de geschiedenis van de 20e eeuw. Van der Hoeven maakte een opstelling van een aantal exemplaren, waaronder de legendarische reismicrofoon en de microfoons gebruikt door Adolf Hitler en door koningin Wilhelmina. Martin Minkema volgt met Van der Hoeven de lijn door de 20e eeuw, die hen beide ook naar Berlijn brengt en naar een klein dorpje in Thüringen. Het oor van miljoenen. De microfoon. De microfoon. Marco van der Hoeven. In de jaren 70 speelde je in punkbandjes. Vandaar ben je de geluidstechniek ingerold. Mm-hmm. Jarenlang was je hoofdtechniek bij het paard in Den Haag. Mm-hmm. Waar je gegrepen raakte door die microfoon. De artiest en de muzikant met zijn microfoon. Dat is echt dat is eigenlijk een twee-eenheid moet dat zijn. Ja? Jazeker. Ja. Zoals de schrijver en de pen, de schilder en zijn penseel. Ja, ja. Zo is de microfoon voor de zanger zijn ja. gereedschap. En het kan ook de levenslijn zijn, soms letterlijk. Ik heb als technicus podiumgeluid gedaan voor Reggae Legende Lee Perry, die net overleden is. Ja, ja, ja, ja. En die eiste een microfoon met zo'n lang snoer dat hij hem in de kleedkamer al had. En door het snoer te volgen kon hij het podium vinden. Ja, kijk. Ja, dat is een letterlijke levenslijn. Jazeker. Zo is het. Ja, ik was als hoofdtechniek ook verantwoordelijk voor de investeringen in nieuwe spullen, dus ook nieuwe microfoons. En terwijl ik dacht van ik koop de state of the art, de nieuwste producten. Als ik naar de riders keek van de bands, zeker ook de internationale bands, ja. Die eisten altijd eigenlijk juist veel oudere microfoons. Daar hadden ze alle vertrouwen in. En die nieuwe microfoons, dat vonden ze maar niks. Die klonken ook anders. En dat was niet zoals ze wilden klinken. En toen ben ik me er een beetje in gaan verdiepen van wat is dan de kwaliteit van die oudere microfoons. En die bleek heel goed te zijn. En dat was voor mij eigenlijk het vertrekpunt om zelf ook te gaan interesseren voor die microfoons. Zo van nieuwer is niet altijd beter. Nieuw is niet altijd beter. Je bent toen microfoons gaan verzamelen, hè? Ja. En dat is nogal, dat is nogal een collectie. Hè? Het is een beetje uit de hand gelopen, zou ik durven zeggen. Mm-hmm. Het is voor mij een enorme fascinatie. En er zijn heel veel verschillende soorten. Die microfoongeschiedenis, dat is een geschiedenis van een eeuw, zeg maar. Hè? Ja. Ongeveer. Dus het is ook meteen een dwars doorsnede van een hele eeuw die je in de collectie hebt. Hè? Absoluut. Je ziet jezelf, dat vertelde je me. Als een ambassadeur van de. Of als een soort. Ik ben van de microfoon. Een soort. Absoluut een ambassadeur van de oude microfoons. Ja, ja, ja. Ook omdat mensen vaak denken dat die oude microfoons. Gewoon heel beperkt van kwaliteit zijn. Terwijl dat in veel gevallen toch erg meevalt. We gaan het horen, hè? Want je hebt hele oude microfoons meegenomen. Je hebt er vier meegenomen. Ik zie er eentje uit 1923. Een reismicrofoon. Er is een radioprijs. De zilveren reismicrofoon die je kan winnen. Die prijs lijkt niet op het geval wat ik hier nu zie. Want hoe ziet dat ding eruit? Het is een beetje. Het is een rechthoekig blok. Het is een marmeren blok. En de voorkant is een zwarte rand met daarin een stukje stof. En de achterkant en de boven- en onderkant is helemaal wit marmer. Het is een marmeren bakje eigenlijk. Het is een koolmicrofoon. Er zit kolengruis in, kolenkorrels. Heel fijn gemalen steenkool eigenlijk. Een beetje espresso fijn gemalen. Ja, die maling moet je ongeveer zien. En erop is een plaatje gelegd, een heel dun plaatje. En dan wordt er een stroompje helemaal door het hele bakje heen gejaagd. En als je dan tegen het plaatje praat, dan drukt hij de korrels een beetje tegen elkaar. Hè? En daardoor ontstaat er, zeg ik het goed, weerstandsverschil, spanningsverschil? Een weerstandsverschil. Ja. En dat vertaalt zich in een elektrisch stroompje wat varieert. En dat kun je laten horen als geluid. En dit is dus de eerste Het is de eerste professionele microfoon die gebruikt werd door de radio vanaf 1923. Een Duits apparaat. Dus gemaakt, ontworpen door Reis, door de beroemde Reis. Hij is uitgevonden door Georg Neumann. Ja, dat medewerker van Reis. En dat was een medewerker van Reis. Ja. En hij is eigenlijk uitgevonden op het ogenblik dat de baas Reis op vakantie was. Of nou, vakantie, hij was eigenlijk op zakenreis. Ja, hij komt door Berlijn, hè? Berlijn is hij ontwikkeld. In Berlijn. Vraag aan Alfred, mag die aangezet worden en deze microfoons uit, waardoor we nu spreken? We gaan nu naar de reismicrofoon. Je mag er wel wat dichterbij gaan zitten, anders dan is het niet zo goed te horen. Ongeveer op 30 centimeter zitten we nu allemaal, beide. Mm-hmm. Ja, de luisteraar nu zal een enorme ruis horen op de achtergrond. Ja. En die ruis die is eigenlijk inherent aan het principe van de koolmicrofoon. Wat je eigenlijk aan de ruis hoort, dat is de stroom die door de kolenkorrels loopt. Oh ja, oké. Okay. Maar dit was dus de kwaliteit die mensen hoorden. Ja. En dan had je ook nog eens een keertje dat speakertje. Die speakers waren niet zo goed natuurlijk in die tijd. Dus eigenlijk klonk het minder goed dan we nu met elkaar praten. Luisteraar nu hoort. Ja, kijk, in 1923 luisterden mensen nog met een koptelefoon. Toen werd er eigenlijk nog individueel naar de radio geluisterd. Maar zo rond 1925 kwamen de eerste luidsprekers eigenlijk. Ja, ja. En die waren heel beperkt van kwaliteit. Mm. Dus deze ruis die de luisteraars nu horen, die zullen ze destijds maar gedeeltelijk gehoord hebben. Mm. En het is ook zo dat de menselijke hersenen die filteren dat eigenlijk. Oh ja, die ruis vergeet je op een gegeven moment. Op een gegeven moment ben je daar niet meer van bewust. Nee. Even een bericht tussendoor. Luisteraar, er is niks met uw radio aan de hand. Want dit geluid hoort zo te zijn. Dit is een originele reismicrofoon uit 1923. Voor het eerst sinds lange tijd weer op de radio. Het is ook de microfoon bijvoorbeeld die koningin Wilhelmina destijds gebruikte voor de eerste lange afstand radioverbinding met de toenmalige Nederlandse kolonie Indonesië. Oh ja? Ik heb niet het idee dat je hem ook zeg maar moest hanteren. Of zo. Nee. In die tijd, kijk, eerst waren mensen bang van microfoons. Het was zelfs zo dat in veel gevallen dat de microfoons verstopt werden. Verstopt, bijvoorbeeld onder een lampenkap. Mensen toch op hun gemak waren als ze spraken. Ja. Want je zei het zelf al, het oor van miljoenen. Mensen het zweet brak ze uit als ze voor de microfoon iets moesten zeggen. En ze wisten natuurlijk ook helemaal niet hoe dat thuis overkwam. Want ze kregen geen reactie. Zij zeiden wat. Maar ja, hoe daar thuis op gereageerd werd, daar hadden ze geen idee van. Ja. Goed, we gaan even terug naar de moderne studiomicrofoon. Kort aan deze reismicrofoon, hè? Eigenlijk ook ruismicrofoon eigenlijk ook, hè? Behoorlijke ruis. Dat was het probleem natuurlijk, hè? Met dat ding toch wel, uiteindelijk. Dat maakte dat hij geschikt was voor het opnemen van geluid wat vrij luid was. Ja. Als je een orkest had, dan hoorde je eigenlijk die ruis alleen als het orkest heel zacht speelde. Maar als het orkest op vol vermogen speelde, dan viel die ruis eigenlijk helemaal weg. Ja. Dus ja. Voor lawaaierige situaties was het een prima microfoon. Okay, ja. Maar anders werd het een beetje lastig. Ja, dus er moest iets komen wat minder ruis gaf. En dan komen we nu bij de tweede microfoon, hè, die je hebt meegenomen. Dat is een hele bijzondere microfoon. Dat is de Western Electric 394W-microfoon officieel. Ja. Het is een condensatormicrofoon. Ik zie een houten doosje, een sigarenkistje, zeg maar. En erop zit een rond geval van. Wat voor metaal is het? Het is messing. Ze noemen het een kieschijfmodel. Het is net een kieschijf van een telefoon, maar dan aan twee kanten zo'n kieschijf. Maar ja, kieschijf hadden ze volgens mij nog ineens in 1925, of wel? Die kwam net op in 1925. Ja. En ik hoop dat de luisteraars nu nog weten wat een kieschijf is. Oh ja, dat want natuurlijk. Op een moderne telefoon zit absoluut geen kieschijf meer. Nee. Ik vind hem heel mooi, een ronde microfoon. Dit is geen koolmicrofoon. Het is een ander systeem dan wat we net gezien hebben, dan de reismicrofoon. Wat is dit voor systeem? Dit is een condensatormicrofoon. Ja. Een condensator is eigenlijk altijd dat zijn eigenlijk twee platen. Ja. En als de platen dichter bij elkaar komen of verder van elkaar zijn, dan geeft dat een verschil in capaciteit. En die capaciteit, dat kun je omzetten in een elektrisch stroompje. En in dit geval kan je dat dus ook weer hoorbaar maken. Ja. Dus er zit maar heel weinig weinig ruimte tussen die twee plaatjes die je tegen elkaar zet. Dat is een paar micron wat tussen de voor- en de achterplaat van die condensator zit. Dus een haarbreedte? Maximaal. Maximaal. En dat kon al in 1925, konden ze dat voor elkaar krijgen. Ontzettend knap. Maar een Amerikaanse apparaat. Heel knap, heel knap. Zullen we hem aanzetten? Ja. Maar dan moet je even hier... Even, hoe gaan we dat doen? Moet je even hier komen misschien? Ja. Ik moet er even... Ja. Ja, ga zitten. Oké. Okay. Ja, we zitten ervoor. Nou, de studiomicrofoon mag uit. En dan gaat nu... Oh, Piet, wat? Hoe komt dat? Hij is heel gevoelig. Oh, hij moet afstand houden. Ja, het is wel handig een beetje. Nou, ja, zoveel afstand is dat weer niet. Okay. Als je zo'n halve meter afstand hebt, ja, dan is het op zich goed. Ja. Maar dit is een beduidend beter geluid dan het geluid van de reismicrofoon. Heel warm is het en een beetje... Deze heeft niet de ruis. Dus nee. dit is puur geluid. Ja, ja. Dit is een apparaat met voeding. Hè. De condensatormicrofoon moet gevoed worden. Hè. Ja. En hij staat onder spanning ook. Dus je moet hem niet aanraken. Dan krijg je schok. Er staat 200 volt op. 200 volt. Dat is behoorlijk. Je moet afstand houden. Maar sowieso moet je dingen... Wat je niet geacht om microfoons vast te houden in die tijd. Hè. Nee, je moest een respectabele afstand houden van de microfoon. Ja. Mensen waren, hè, ze waren dan misschien wel gewend aan de microfoon op een gegeven moment. Maar zoals tegenwoordig dat je met karaoke... dat je de microfoon in je hand hebt. Of zelfs, wat ik zelf vreselijk vind, de mic drop. Dat je hem aan het eind van je performance... dat je hem op de grond laat vallen. Ja. Dat was in die tijd not done. Dat was hij ook kapot, hè? Dat was hij zeker kapot. Ja, ja, ja. Even tussendoor, luisteraar, niet uw radio bijsturen. Dit is het geluid wat u moet horen. Dit doffe geluid, want het is toch een beetje dof, hè? Want u luistert naar een hele oude microfoon uit 1925. Een Western Electric condensatormicrofoon. Die werd gebruikt voor de film. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Dit is de allereerste filmmicrofoon. Jazeker, deze van Hollywood. Deze microfoon luidde in Hollywood de tijd van de geluidsfilm in. Elt Jolson en de jazzzinger, dat was in 1927 de eerste film waar ook dialogen in zaten. Good, good, good, goodbye. Good, good, good, don't cry. The little choo-choo train. Away from you, you don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then ow. Maar dat betekent dat dus, als dit de eerste microfoon voor de film was... die moet gehaat zijn, die ding. Dat moet gewoon... Het is afschuwelijk natuurlijk, dit ding geweest. Ja, zeker. Het bleek op zo'n manier ineens dat de cowboy die populair was daarvoor... die bleek een Duits accent te hebben. Oh jee, of een piepstem. Hij lispelde of had een piepstem. Dat was het einde verhaal. En de zwoele actrice die bleek ook een piepstem te hebben. Dus dit was echt het doodvonnis voor mijn carrière van... Ja, echte filmsterren uit die tijd. Veel filmsterren die konden na de invoering van de geluidsfilm... konden hun carrière vaarwel zeggen. Maar er kwamen natuurlijk wel nieuwe sterren met hele aantrekkelijke sterren. Ja, natuurlijk. Het was ook voor heel veel mensen was het juist de ingang. Ja, natuurlijk, zo kun je het ook zien. Want je kunt er echt in fluisteren. Je kunt er echt fluisteren zonder enig probleem. Ja. Dat was niet goedkoop, hè, zo'n apparaat. In bijna alle gevallen werden ze geleased. Ja. Dus ze waren eigenlijk te duur om aan te schaffen. En, dit was gewoon een huis, zeg maar. Het was gewoon het was duur. Het was ontzettend duur. Ook voor de studio's. Ontzettend duur, te duur. Ja. En ze werden geleased door Western Electric... die eigenlijk een compleet systeem leverde. Ja. Hoeveel zijn er over? Voor zover ik weet is dit de enige in Europa. In ieder geval de enige die werkt. Ja. En ik weet dat er in de Verenigde Staten twee zijn. En eentje daarvan is gebruikt voor het prachtige project American Epic. Ja. Een paar jaar geleden. Een heel mooi project waarbij deze historische microfoon werd gebruikt... om moderne artiesten mee op te laten nemen. Ja. Compleet met een platensnijmachine ernaast. Ook helemaal gerestaureerd. Jazeker, het werd meteen op plaat gezet. Ja, ja. Ook. En daar zijn heel veel YouTube-filmpjes van te vinden ook. Ja. Hè? Dat is een mooie website ook, American Epic. We gaan iets horen. Wat zou je het liefst horen hier op... Van deze opname, wat zou je er eens horen? Nou ja, bijvoorbeeld de rapper Nes, die kun je er ook mee horen. Prima, luister even een stukje. Here's the reason why. Black women's evil do things on the sly. You look for your supper to be good and hot. She never put the neck bone in the pot. She's on the road again. Shows your born. Lord, and that you're born Eastman. On the road again. She's on the road again. Shows your born. Lord, and that you're born Eastman. Deze microfoon die hier staat is waarschijnlijk de enige werken in heel Europa. Er zijn er eigenlijk ook maar een paar bekend in Europa. Er werden twee... werden geïmporteerd door AEG, door de Duitse... elektronica-gigant AEG. Ja, ja. Om te bestuderen en weer te kopiëren. Misschien zelfs dit exemplaar. Hè? Dat zou heel goed kunnen. Deze microfoon komt uit... ik heb hem uit Duitsland. Mag deze microfoon weer uitgeschakeld worden? Goed. We gaan nu weer terug even naar de moderne studiomicrofoon. We hebben dus de koolmicrofoon gehad. We hebben nu de condensatormicrofoon gehad. Nieuw. En... de verbetering van die condensatormicrofoon, die komt er nu aan. Want Georg Neumann, uitvinder van de reismicrofoon... bestudeerder van deze microfoon die we net gehoord hebben... Dit exemplaar waarschijnlijk, die is toen aan de slag gegaan... voor het maken van een eigen Duitse condensatormicrofoon... van de firma Neumann. Hè, hij heeft hem naar zichzelf genoemd, alle bescheidenheid. In alle bescheidenheid. En die staat daar op een statief... En het is een imposant ding. Hè? Zullen we er even naartoe lopen? Mag hij aan? Oké, we staan er nu allebei voor. Moet afstand houden. Ja, het is goed om een beetje afstand te houden. Een beter afstand houden. Goed, zet op een statief. Het is een soort bus, is het? Hè? Een soort koker. Ja, een flesmicrofoon noemen ze het eigenlijk. Flesmicrofoon. En daarbovenop zit een... Een soort fietslamp zou je eigenlijk kunnen voorstellen. Waar je kan praten. En dat is een Neumann microfoon. En hij klinkt ontzettend goed. Hij klinkt alweer een stuk natuurlijker dan de Western Electric microfoon. Ja. Maar als ik het even mag vergelijken met een moderne microfoon. Deze was uit 1928, hè, deze microfoon. Toen was hij ontwikkeld. En als ik dan eventjes naar de studio microfoon mag. Dus dit is nu het geluid van een moderne microfoon. En dan gaan we nu weer terug naar de Neumann microfoon 1928. Ja, en dan krijgen we dit. Het klinkt een beetje scheller, hè? Ja, maar waar je net door praatte was een moderne dynamische microfoon. Oh ja, allemaal geluid, hè? Dynamische microfoons die pakken wat minder hoge tonen op. Ja. Nu heeft deze Neumann microfoon, dat plakt toch wat geschiedenis aan, Het is een beladen ding. Ja, heel beladen. Want dit is eigenlijk een wapen, hè? Het is eigenlijk een granaat. Het is een propagandawapen geweest. Dat ik anständig mijn tijd verwendet heb in dienst van mijn volk. Geef du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dan tritt für mich ein. Waar was Hitler geweest zonder dat ding? Want die kwam heel goed over op dat ding. Hè? Hitler die heeft hierdoor mensen opgehuurd en later Goebbels. Hitler kon hem perfect gebruiken. Ja. En hij was zo vaak te zien bij toespraken van Hitler... dat hij ook de bijnaam Hitlerflasje kreeg. Hitlerflasje. Dus dat al die filmpjes waarop je Hitler ziet schreeuwen... dat is dan achter zo'n ding. Dat is achter zo'n ding. En hij had er dan verstopt bij zijn voet ook nog eens staan... om zijn gestamp kracht bij te zetten. Oh ja, hij was dus zijn eigen inspiciënt. Hij was zijn eigen geluidenmaker. Heel theatraal. Ja. En hij had er verschillende ook voor zich staan vaak, hè? Hij had er meestal een stuk of vier voor zich staan. Ja, wat was dat symboliek? Of wat was dat? Nou, waarschijnlijk... er zat natuurlijk wel een reserve-exemplaar bij. Mm-hmm. En er zat vaak ook eentje bij voor de radio. En het kan ook zijn dat er weer eentje bij zat voor de film. Dus dan heb je al snel drie nodig. Oh ja. En de vierde als reserve. Ja, maar met dit ding heeft dus mensen opgehuurd. Luisteraar, we praten nu door een microfoon uit 1928... waardoor Hitler dus ook het volk toeschreeuwde. En hier erinnern in unserem Zeichen wieder Siegen! Heeft hij ze wel eens kapot geschreeuwd, denk je, die dingen? Ze kunnen wel wat hebben, maar mogelijk heeft hij er wel eens eentje kapot geschreeuwd. Maar dat viel wel weer te repareren. Toch... klonk het anders? Klinkt het nu als wij die filmpjes terugzien van toen? Nee, dan klinkt het heel anders. Maar dat ligt dus aan de geluidsdrager. Dat ligt absoluut aan de geluidsdrager. Ja. Veel werd opgenomen op schellak, op platen, ja. 78 toerenplaten. Ja. En die zijn in de loop der tijd, daar zijn krassen opgekomen. Dus dan hoor je tikken en daar is vuil in gekomen. Dus je hoort het absoluut niet zo goed op zoals het destijds hoorde. Ik vroeg jou, Marco, in de voorbereiding voor dit programma, waar zou jij het liefst naartoe willen als het over de microfoongeschiedenis gaat? Zei van, nou, ik zou wel naar Duitsland willen. Ja, naar de fabriek waar Neumann destijds zijn microfoons maakte. Ja, allereerst waren wij in Berlijn, hè, waar tot in de oorlog, tot 1943, deze Neumann-microfoons zijn gemaakt. We zijn naar het adres geweest. Hè, ja, de Michelskierse Strasse zijn we geweest in Berlijn. Ja, ja. Daar was het destijds het fabriekje waar deze microfoons in als eerste serie microfoon werd gemaakt. Ja, dit wapen. Hè? Ja. Echt uit Berlijns pand. Ja. Hier is eigenlijk de microfoon ontwikkeld waarmee Hitler de macht heeft gegrepen. Absoluut. Eigenlijk is het een wapenfabriek geweest. Hè? Ja. Oh, we kunnen naar binnen. Iemand die deed de deur open. We kunnen naar binnen. Hé. Hey. In de hal. Goedendag. Goedendag. Allemaal fietsen. Met kinderzitjes. Hier wordt nu gewoond. Waar zou het fabriekje zijn geweest? Ik gok op het de achterdeel. Ja, achterdeel. Dat is echt van zo fabrieksbouw is dat. Hoge ramen, zodat het licht goed binnenkomt. Hoeveel mensen hier zouden nog weten? Oh, darf ich etwas fragen? Sie wohnen hier? Ja, ich bin hier neu erst, aber ich glaube seit, kann das sein, war hier Sennheiser oder irgendjemand war hier, ne? Ja. Neumann. Neumann. Oh, noch besser. Ja, ja. Ne, damit singen wir ja alle abends im Studio. Sie sind Musiker? Auch, ja. Aha. So, der Hitlerflasche, die is uit en we zitten weer voor het gewone microfoon. Die man die we spraken daar, hè, op dat adres van dat fabriekje. Die bleek zelf in de muziek te zitten. Ja. En zelf ook een Neumann-microfoon te gebruiken voor zijn muziekproducties. Zei van, nou, u woont misschien op de plek waar dus die microfoons zijn gemaakt. In uw huis. Dat was helemaal nieuw voor hem. Die wel van te kijken. Ja, ik noem het toch steeds een wapen. Het is gewoon een propagandawapen geweest. En dat komt uit zo'n heel gewoon adresje van zo'n huis. Dit is een levend stuk geschiedenis. Ja, een levend stuk geschiedenis, inderdaad. Uiteindelijk is dus Neumann... Is dus vertrokken uit dat pand. Ja, het pand werd gebombardeerd door de geallieerden. Ja. En Neumann was met zijn microfoons belangrijk voor de oorlogsmachine eigenlijk. Ja. Ja. En dus werd er besloten om het bedrijf te evacueren en op een andere plek voor te zetten. En die plek, dat werd uiteindelijk Gevel. Heel klein dorpje in Thüringen. Heel diep in de bossen. Heel diep in de bossen. En zijn we naartoe gereden. En daar is dat fabriekje nog steeds. En daar werden we ontvangen door Jochem Kühnast. En dat is de zoon van de directe medewerker van Georg Neumann. Dus dat is een directe link met die allereerste reismicrofoon waar we net gesproken hebben. En zo kort is de geschiedenis geleden. Dat vind ik zo raar. Ja, eigenlijk. Het is zo'n gek idee. Minder dan 100 jaar geleden natuurlijk dat het allemaal begon. Ja. Laat ons bezoek horen en onze reactie erop achteraf op een bankje in Berlijn toen we terug waren. Und hier ist nun das Museum integriert worden. Also das ist ein relativ kleines Museum und ich sag mal, das ist ein Akustikmuseum. Meneer Kühnast, Jochem Kühnast, ist dus de zoon van... De zoon van een van de naaste medewerkers waar Georg Neumann ooit mee begonnen is, destijds in Berlijn. Das war der Erich, das ist mein Vater, Erich Kühnast. Und eines Tages hat dann der Herr Neumann meinen Vater beauftragt, er solle sich einen Ort suchen, wo wir Aussicht haben, den Krieg zu überleben. Dann fuhr er los und strandete hier in Gevel. Jochem was, die was 8 of 9 jahre alt, toen de fabriek verhuisde van Berlijn naar Thüringen, naar Gevel. Ich war damals noch kleiner Steppke. Hij schijnt al dik in de 80 te zijn. Da Gevel war damals ein Dorf. Es gab keine gepflasterten Straßen. Die sind dann mit ihren. En hij vertelde dus dat Neumann eigenlijk op zoek ging naar een geïsoleerde plek. Ver weg van de grote stad. om zijn productie voor te zetten. En dat hij eigenlijk een beetje strandde in Gevel. In de Thuringse bossen, heuvels, met omringd door boeren. En waar de geallieerden ze niet kon vinden. Maar er is wel een Lancaster bommenwerper neergestort aan de rand van Gevel. Hier is zo'n viermotorische Lancaster bomber. Der stürzte am Ortseingang van Gevel ab. En dan kwam also die grote idee. We moeten wat produceren wat die bouwers brauchen. En ze hebben die propellers van die Lancaster bommenwerper, dus een Britse bommenwerper, hebben ze gebruikt om een apparaat te bouwen waar die boeren weer heel blij mee waren. Die propellers schijnen een hele goede kwaliteit aluminium te zijn. Ja. En die gebruikten ze inderdaad om om zich een beetje geliefd te maken bij de boeren die raar aankeken tegen die stadse mensen die daar ineens kwamen. Een onderdeel van een melkmachine, van een melkpomp voor de koeien. Een pomp. Ze hadden een goede pomp gemaakt om het leven voor die boeren makkelijker te maken. Ja. Dus daarmee ben je meteen geïntegreerd in een nieuwe omgeving in Thüringen. Nou ja, jedenfalls war das, also wenn Sie so wollen, heute modern gesagt, das war ein Produkt der Synergie. En zijn ze doorgegaan met het maken van microfoons? Ze zijn er in 1944 hebben ze de productie voortgezet. Dus ze hebben daar nog zeker een jaar hebben ze nog voor de nazi's microfoons gemaakt. Ja. Met de Lancaster die ze konden gebruiken voor het apparaat voor de boeren. En ook die ze gebruikten om zelf weer onderdelen te maken voor hun microfoons. Er stond ook altijd zo'n adelaar op, hè, met zo'n hakenkruis eronder. Stond op de fles. Ik vroeg Kunas er ook van, hoe kijk je er tegenaan? Hè? Ik bedoel, techniek op zich is natuurlijk neutraal, maar ja. Hij zei, Neumann leverde de tools. Ja. En de nazi's hebben die gebruikt. Ja. Misbruikt, zouden wij zeggen. Zo, ja, sorry, dan gaan we maar zum nächsten Punkt. De oorlog was afgelopen, Gevel was bevrijd. En zo kwam Gevel achter het Oostblok, achter de grens van het Oostblok te liggen. Dus het werd onderdeel van het communistisch Duitsland. En Neumann wilde al heel snel toch terug naar Berlijn, ja, wat toch nog onder westerse invloed stond. En begon daar eigenlijk een nieuw bedrijf. Onder de naam Neumann weer, hè? Je had twee Neumann had je toen de tijd. Er waren twee Neumannen. Toen gaf hij zijn employé Kunas, die hij vertrouwde en waar hij op kon rekenen, gaf hij de leiding over het Oost-Duitse deel van Neumann. Ja, de vader van Jochem, hè, die we nu spreken. De vader van Jochem. Ja. En Jochem zelf kwam in die tijd, in 1961, naar Gevel. Die had zijn opleiding gehad in Berlijn. Maar toen de muur opgericht werd, toen was er eigenlijk geen communicatie meer mogelijk tussen Oost en West. Ja. En toen ging het echt uit elkaar lopen, die microfoonproductie. Toen kreeg je ook verschillende microfoons die gemaakt werden. En het westelijk deel is later verkocht aan Sennheiser. En die heeft de productie zo gerationaliseerd dat het allemaal eigenlijk toch goedkoper moest. En in grotere productieaantallen. En dat ging ten koste van de kwaliteit. De beste microfoons komen nu eigenlijk uit Gevel. Van de voormalige Oost-Neumann. Maar in de hele Oosttijd was het eigenlijk steeds een jacht op materialen om te zorgen dat ze die perfecte microfoons konden blijven maken. Het was zo, we waren immer in Lieferschwierigkeiten. We konden einfach nicht genug herstellen. En we haben also sehr viel Vertragsstrafe zahlen müssen. Jochem Kunast, we zagen een belangrijke man van in die fabriek al die tijd, in zijn communistische tijd. En hij vertelde ook van, ja, ik had hoeveel bladzijden bij de Stasi, bij de geheime dienst van de DDR, had hij nou teruggevonden? Iets van, ja, 365, geloof ik. Zoveel pagina's had hij? Hij vertelde dat als hij naar het Westen had gewild, op zakenreis of wat dan ook, dan had hij voor de Stasi moeten spioneren en daar had hij voor bedankt. Het had ons nur gestört, der politische druk. Maar ansonsten, we hebben die microfoons goed verkauft. Maar Kunast en zijn medewerkers hebben ongetwijfeld ook allemaal spionagemicrofoontjes gemaakt. Dat kan je niet anders. Die overal de muren ook werden gestopt van DDR-burgers. Hun microfoons waren natuurlijk ook weer goed bruikbaar voor de Stasi. Ja. Vaak waren ze zo rank dat de Stasi ze kon verwerken in een muur of door een sleutelgat kon steken. Je kon zo gek niet bedenken of het, ze konden het wel weer op zo'n manier gebruiken. En dan reichen ze met dem Rohr door het Schlüsselloch door ins andere Zimmer. Of hinterm Spiegel. Also das ist alles denkbar, aber solche Aufträge kamen also nicht direkt zu uns. Mhm. Und was da für unsaubere Sachen waren, das entzieht sich unserer Kenntnis. Maar daarover zegt Kunas, ja, werd ons niets gezegd over waar ze voor gebruikt werden. Zij hebben niet direct geweten hoe het werd ingezet, maar ze konden het wel vermoeden. Man weiß letztlich nicht, was der Anwender aus diesem schönen Mikrofon macht und wie er das missbraucht für irgendwelche Dinge, die uns eigentlich widerstreben. Ich frage mich, hoeveel Mikrofontjes wel niet verstopt zijn in Nederland toch? Ik denk als je in de wat oudere ministeries wat deuren gaat openbreken, dat het best wel eens kon dat daar nog het een en ander in verstopt zit. En omgekeerd natuurlijk, hè? Wat hier dan allemaal nog niet... De BVD luistert natuurlijk net zo goed af. Tuurlijk. En misschien hebben die ook wel gebruik gemaakt van die goede microfoons van Gevel om dat te doen. Wie weet. Ja, inderdaad. Ik geloof ook niet dat Kunast enthousiast was om te werken voor dat regime. Hij liet wel blijken dat hij dat zeker niet was. Maar niemand in de DDR ontkwam aan de invloed van het regime. En veel moesten zich er toch in schikken. Je moest ook meewerken aan dat beeld van DDR als heilstaat. Want je had natuurlijk midden in Berlijn hier, had je het Palast de Republiek. Hè, de lampenwinkel van Honecker. Dat enorme grote socialistische paleis. Wat is afgebroken trouwens nu. Maar daarvoor was natuurlijk ook de beste techniek nodig. En dan kwam er een enorme show op de televisie hè, vanuit het Palast de Republiek. Aan Kessel Buntenis. Bonte ketel van cultuuruitingen. En er traden allemaal artiesten op uit binnen- en buitenland. Een Zweedse kwartet, die Abbas. En die kregen dan allemaal zo'n hele chique microfoon van Microtech Gevel in de handen gedrukt. Al het allermooiste wat ze konden maken, maar met een zendermicrofoon. Met zo'n heel klein antennetje eronder. Maar ja, dat zag je natuurlijk verder nergens. Niemand kon dat betalen. Dat waren vreselijk dure dingen. Waar we een paar setjes van gemaakt. En dat kwam allemaal natuurlijk, dat was op tv in dat Palast de Republiek. Zo ging dat. Het was de etalage van het regime. Ze lieten zien hoe goed ze waren in alle opzichten. Hoe modern. Ja, dus eigenlijk is die microfoontechniek is van begin tot het val van de muur is het eigenlijk steeds meer een dienst geweest van de presentatie van die regimes. Tot en met het Kremlin. Absoluut, maar... Ja. Nu nog, in de Bondsdag worden de microfoons van Microtech Gevel gebruikt. Ja. En ook daar zijn ze natuurlijk toch weer, staan ze ten dienste van het regime. Vanaf de Weimar Republiek tot nu. Geachte luisteraars, onze vorstin, Haar Majesteit Koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Zeg, Marco, je hebt nog één microfoon hierboven. Hè? Dat is een hele bijzondere microfoon ook. Het is een BBC-microfoon. Ja, echt. En hoe ziet het eruit? Het is een enorm ding. Het lijkt wel een scheerapparaat, maar dan wel vijf keer zo groot. Het is een bandmicrofoon. Zullen we even gaan praten? Even kijken. Kijken. We kunnen van twee kanten kunnen we erin praten. Ben ik goed te horen nu? Ik hoor mezelf. Hoor jij je goed? Ja. Ik hoor wel echt veel ruis. Ja, die ruis, dat is eigenlijk jammer, want De apparatuur in deze studio heeft nogal invloed op de microfoon. Eigenlijk zou eigenlijk wat beter moeten klinken. Deze microfoon zou veel beter moeten kunnen klinken. Okay. Maar jammer genoeg is de situatie in deze studio niet optimaal voor deze microfoon. Dan praten we niet te lang door. Maar ik wil wel even weten, dit is een ander systeem weer dan die andere microfoons die we zagen. Mm-hmm. Dit is een bandmicrofoon. En dat wil zeggen dat een heel klein flibbertje aluminium of zo in het midden... ergens een beetje heen en weer trilt, doordat we erin praten. Tussen twee magneetpolen is een dun strookje aluminium gespannen. Ja. En er staat BBC op. Deze is gebruikt, heb ik begrepen, door Radio Oranje. Deze is gebruikt in de studio waar Radio Oranje de opname maakte... voor de landgenoten die onder het juk van de Duitsers leefden. Dus Wilhelmina heeft het doorgesproken? Wilhelmina die heeft deze microfoon ook gebruikt. En misschien wel andere regeringsleiders in ballingschap. Wellicht de Gaulle. Er waren veel regeringsleiders die het volk toespraken vanuit Londen. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. En we gaan nu van de BBC-microfoon gaan we weer terug naar een gewone microfoon, want er staat een beetje te veel ruis op om er verder over te praten. Ik heb gezegd. Ja, jammer dat dat... Ja, maar aan de andere kant... Je hadden er net niet bij trouwens. Maar ja, goed, hè, dat kan gebeuren met oude microfoons. Ja, ja, dat is zo. Maar de warmte komt wel goed over. Ja, ja, zeker. En ja, natuurlijk het gebruiksgemak dat je maar aan twee kanten kan bespreken. Ja. Zeg, alles wat we nou hebben gehoord, hè, die microfoons die we hebben gehoord en zo. Allemaal hebben ze een soort karakteristiek hebben ze. Hè? Mm-hmm. Hun eigen geluid hebben ze. Is er eigenlijk met de moderne microfoons iets verloren gegaan? Dat zou ik niet willen zeggen, maar... Nou, je begon dit gesprek ermee, dat je zei van nou, die artiesten waarvoor ik microfoons moest kopen bij het paard in Den Haag, jazeker, die wilden gewoon die oude microfoons, het oude geluid hebben, niet het nieuwe geluid. Wat is er verloren gegaan met die nieuwe... Nou, mis daar iets? Nee, er is iets te veel. En, vertel eens. Nou, kijk, de moderne microfoons die kunnen vaak alle geluid zo goed oppikken dat ook de geluiden die je eigenlijk niet wil dat ze opgepikt worden, ook worden gehoord door de mensen. Ja. En meestal is het zo met zangers dat ze eigenlijk een deel van hun stem een beetje proberen te maskeren. Ja. Dus de ene zanger kan misschien een beetje slissen en de andere zanger die heeft net weer een beetje een andere stem. Oh, ja, moet je weer een computer overheen gooien om dat te camoufleren? Bedoel je dat? Weer een filter? Ja. Ja, ja, en ja. En die wat oudere microfoons die camoufleren dat eigenlijk van zichzelf al. Ja, ja, ja. Die maken het geluid iets ronder en iets minder... Iets aangenamer. Iets aangenamer. Iets minder analytisch en iets muzikaler. Ja, juist. Wat hebben we over 100 jaar? De microfoon is uitontwikkeld. Eigenlijk alle microfoonontwikkeling is eigenlijk al gestopt zo rond 1930. Ja. Daarna is het alleen maar iets verder geperfectioneerd. Maar er is niks nieuws bedacht. Dus daarmee hebben we eigenlijk met wat we nu hebben gehoord, hebben we toch behoorlijk eigenlijk al de microfoon tot zijn... Dit is wat je eigenlijk over 100 jaar nog gebruikt zal worden. Het zal verder geminiaturiseerd zijn. Ja, want wat hebben we nou voor microfoontjes in onze telefoon bijvoorbeeld? Dat zijn elektretmicrofoons. Oh, ja. Elektret is eigenlijk een simpele versie van de condensatormicrofoon. Is er rechtstreeks van afgeleid. En er is geen nieuw principe bedacht om geluidstrillingen om te zetten in een elektrisch stroompje. Dus wat we nu hebben gehoord, wat een eeuw oud is, is eigenlijk de basis van wat we nog steeds horen en gebruiken. Zeker weten, ja. Ja, ja. Laten we het gesprek eindigen met het bewijs dat jouw BBC-microfoon toch echt goed klinkt buiten deze studio, waarin wat storing is door een timmer. De microfoon is namelijk recent nog gebruikt voor een blues-cd van Big Bro, waarvan hier het nummer Trouble in Mind. Terwijl je weer inpakt, hè? Want het moet weer ingepakt worden. Ik laat de boel nog even afkoelen, zodat ik het veilig kan inpakken. Natuurlijk, het moet wel eerst afkoelen. Trouble in mind, you know I'm blue. But I just won't be blue always. You know the sun is going to shine in my back door someday. Ja, u hoorde Het Oor van Miljoenen over de geschiedenis van de microfoon. Techniek Alfred Koster. Met verzamelaar Marco C. van der Hoeven en microfoons uit zijn collectie, waarover hij in eigen beheer ook een boek heeft uitgebracht. Kijk daarvoor op de site witnessesofwords.com. En wilt u nog meer microfoongeschiedenis horen? Bij Dit Spoor Terug hoort ook een extraatje als podcast terug te vinden op onze site www.vpro.nl/OVT. Met daarin een wandeling langs de microfoonverzameling van beeld en geluid hier in Hilversum. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks de perstribune van Max. Met daarin onder meer als mediagast Lucia Rijker, de bokster, over haar tv-programma. En als sportgast in het tweede uur Nienke Groot, handbalster. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.